بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. سورة النور کی بیان دے اصلاح دے معاشرے ہو، جے معاشرہ صفائشی دا اللہ رب العزت په قانون باندې اداغي طریقه دا و چې انسانانو د معاشرینا غلط عقاید او اعمال هغه چې کم ده نو ختم شي، فحشا د مسلمانانو د زړه نه ووزي او د معاشرې نه ووزي. د معاشرې نه هم ووزي، د زړه نه هم ووزي. سد باب الفحشا، د فحشا لاره بندوله، دا غی د پارا صورت درې بابونه او درې سبقونه. اولنی سبق کې پاولنی رکو کې اولنی رکو کې بیانو دا هغه فحشا او دا هغه بی حیاتوبو چه هغه واقع شوه و پلیتی را غلی و دا هغی علاجو شو. بیا واقع دا افق دو رکوگانو کی ذکر کرا شفکم الار باندی بے حیاتوب و فخشا معاشری تراتلل، مداغی دروازی بند اکڑی، اغا و دروازی وی اغا دروازی بند اکڑی، آداب سبا بیان شو. اس مسئلہ دا توحید ذکر گئی، دویم باب دا سورت تے، او پدے کی مسئلہ دا توحید بیان دا اصل مدعا دا دے مسئلے دا وجنا منافقین تهمت لگئی. دا مسئلہ دا تهمت ذریعہ گرزیدلی وا، نداغی دا ظہور مثال ذکر گئی، مسئلہ توحید پہ عنوان دا نور باندے او دلائل عقلیہ ذکر گئی. منافقان محنت کوي کوشش کوي چې مسله د توحید کار نه شي د دیو جنا غي تهمتونه لګي دا مسله ازهر من الشمس تا بلکل خکاره دا بلکل خکاره مسله دا حساغ مسله دا توحید ذکر کئی خدای راوڑلا پہ عنوان دا نور باندی اشارہ دا دی خبری تا چه دا مسئلہ ازہر من الشمس تا منافقان باسی زان سڑکی چه دا مسئلہ او دا دی مسئلہ لاری بندی زان وسړکې چې لارې بندې الله نور السماوات ورسره مناسبت دام دی کله مسلې د توحید په نورانیت هغه چې کمدنو نصیب کول غواړي چه ما تا مسئله توحید و داغی نورانیت نصیب شی نمکینو آداب باندی عملو کا معاشره صفا کا نمعاشره کی با مسئله توحید ترقیو کی او چې کله د خپل زړه صفا کو آداب سبا باندې د عملو کو نستا په زړه کې به نورانیت راشي او د مسلې په خوند باندې او د ایمان په خوند باندې به پوه شي الله نور السماوات والارض الله رب العزت نازمک او اسمان رڼا کړی دی د دې عالم رڼایي چې دا نو هغه د الله د وجه ده دې عالم رڼایي چې دا زاد الله رب العزت د وجه دا یو وجود رڼا دا آدم ظلمت ته آدم چې دې نو دا ظلمت ته ندی کائنات لا وجود ورکون کې الله دې بقا او پات کې دل رو نور دې رڼا دا فنائی چې دا نو دا ظلمت ته ندی عالم بقا چې دا مدام دا الله دا وجه دا یعنی دا د نیشه الله شته کو او بیا باقی پاتې دی نو الله رب العزت باقی پاتې کړی دی او هغه باقی پاتې کوي د بره دنیا او د کته دنیا د ټولو نورانیت هغه د وجه دی نخ کتا رناشتا و نبارا بغیر داغنا رنا پا غرازی دا کائناتی او تکوین رناوا انسان ځان رنا کول غواړي او خپل آخرت رنا کول غواړي هغه به د الله په نوري تشریعي باندې وي چې د الله رب العزت کم دی صورت کې نور ذکر کړی دی په دې صورت کې الله رب العزت کم نور او رڼا ذکر کړی ده نو په هغې به د انسان رڼایي راځي نو د انسان بدن او د انسان روح که رڼا کېږي د انسان ځمکه بدن دی او د انسان رڼا چې دا روح چې دی نو دا اسمان دی د الله په قانون به رڼایي راځي نو تکویني رڼا هم د الله نه وه او تشریعي رڼا هم د الله نه ده و چې کله انسان وړوکې کائنات ته دې رڼا کېږي نو د دې رڼایي به د قلب نه او د زړه نه شروع کېږي چې اول زړه د الله په توحید او د الله په محبت رڼا شي نو بیا به د اندامونو ته دا رڼا راشي او چې کله د انسان زړه او اندامونه رڼا شو نو دا ټول کائنات دا به رڼا وي او باقی به پاتې وي چې کله د انسان د زړه نه د توحید رڼا ووته نو اندامونه به تیاره شي بیا الله رب العزت دا دنیا نه پاتې کوي بیا به عدم شي ظلمت او تیاره به وي بیا دا کائنات باقی نه پاتې کیږي نو آیات کریمه کې د کائنات د وجود رڼام ذکر کوي او انسان یو وړوکې کائناتو فی کنت والعالم الاکبرو وضاحت د هغې مخکې شوی و خو دا یو خبره مختصر د انسان یو بدن دی په بدن کې قلب چې دی زړه دا د غوښې زو شکل سنوبري یو دا دی په دې زړه کې روح حیواني دی چې هغه دې زړه ته راځي او دا سړی د وینې په ذریعه باندې ټولو اندامونو ته لیږي او فارسل کوي یې روح حیواني دی او دې روح حیواني باندې د پاسه سور روح الهي دی هغه د پاسه سور دی دا درې سیزونه دي بدن د انسان پاغي کې قلب او زړه د پاغي کې پزړه کې هغه ساده چې داغه د وجنا د انسان حس او حرکت ته او د انسان ژوند دی او بل روح الهی ربانی دی چې هغه روح انسانی دی دا روح انسانی چې دی دا نقطه نورانیه ده نقطه نورانیه دا نقطه نورانیه ده دا د انوارو د مشیت نه پیدا ده په طریقې مقدس د پیدایش عام طریقه د پیدایش بدلی او د روح د پیدایش طریقه دا د عام پیدایش په شان نه ده په هغې کې بس د الله انوار د مشیت او د کن او د روح په مینځ کې هیڅ واسطه نه وه آدم علیہ الصلات والسلام بدن چې پیدا کو خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون هغه د خاور نه پیدا کو نو بیا وته کون وی او روح کې داسې نو دیتا فیض مقدس وی دا چه کمدنو دا انوارو دا مشیتنا دا چه کم پت طریقه مقدس دا پیدایش اللہ رب العزت پیدا کرده آغ روح الهی روح انسانی دا نورانی ده دا نورانی دی هغه چې دی دنیا ترازی هغه له یو مناسب سورلی په کار وا هغه لطیف و باریکو هغه له یو مناسب سورلی په کار وا نو په دې بدن کې دا چه زمان کم بدن ده نو پده که پیپڑی او هوا جوڑی پیپڑی چی دی نو دای او هوا جوڑی را ڈاکترانو سرا الٹراساون وغیره کی چالی دلی نو دا دو پا کونائی دی را دیزل سرا دا پختو دا مینز دا سوره چی دی دې ځای کې او دوا پکوڼای دي هغه داسې داسې کیږي پیپړی دي دغه پیپړی هوا جوړی دغه هوا روح حیواني دی دا دې زړه ته هغه ورولېږي او زړه چې دی دا ټول بدن ته لېږي دغه هوا دا سورلی ده د روح الهی دا غا ډایرکټ تعلق دی هوا سره دی چې بدن دا هوا جوړی دا روح الهی و سره تعلقی آبه دا پاس سوری او دا سره دا چې کم دنو دا غواخی دی او دا دی عناصرو نه جوړ دی نو آغا سورلی دا دی روح حیوانی دا بارا دا روح حیوانی پا دی آیات کریمہ کی مشکات دا قلب دے او پا دی کی دا زجاجا چی دا زجاجا نو دا پدې کې روح حیوانی دی روح حیوانی دی او مصباح چه دی دا بکی روح الهی دی دا روح الهی دی دا برن راغل دی دا برن اغا روح الهی سشنگ دی دا غی چه کم دنو المصباح فی زجاجه ها زجاجه تو کانها کوکب دری دا روح الهی شو روح حیوانی اغا زلیگی سپین دی یو قدو من شجرت مبارکت دا غا مصباح چه دی نو آغا ڈیوا نو آغی کی دا اللہ دا طرف نیو استعداد پروت تے یو قدو من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربی دا اللہ ذات نا شرقی و نا غربی دا روح الہی دا آغا زین چارج کی گی پدی روح الہی کی دا اللہ پا طرف یو شوق پروت تے یو مینا پرتا دا یو محبت پروت تے او دے اللہ غواری یکاد زیتوها یضیئو ولو لم تمسس نار کدتا استاد او سشے ملاوم نشی خوچ دے دا ماحول نکٹو او حجب پردے نوی حجب نو موانع نو نو دے ڈائریک اللہ غواڑی ڈائریک اللہ غواڑی او چی بیا دا اللہ دا طرف نا وحی موجود شی او دا اللہ دا طرف نا تربیت را شی نو نور نالا نور البته دی دنیا کی زد شی عناد شی دا بدن خواہشات شی غلط ماحول شی دا اللہ پا توفیق سوکا غیرنات او رسی و سوکو نرسی دا اللہ پا توفیق آغازن خلق دا سیوی چا غی غزد و عناد اغا پریگی دی اللہ والا توفیق ور کی یهد اللہ لنوری ہی من یشا ناغا غاصل دیتا و رسی اوزنی پا تقلید جامد تقلید لکابر او دارنگ پا غلط ماحول او خواہشاتو کی بند پاتی شی ناغا تا جا گندنو آغا ملاونی شی اوز دا دی رنا چارج که دل او دا دی روح الهی دا دی تربیت پس کی گی او دا کم زین کی گی نفی بیوتن اذن اللہ ان ترفع فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع دا آغا خلقو چا غید دی نور والی دا غی صفات پسوی رجال اللہ تلہیہم او چې چا خپل هغه استعداد خراب کو استعداد خراب کو دا هغه حال وسوی نو اعمالهم کسراب بقیات یحسب الزمان ما او کظلمات فی بحر لجی یغشاه لجی یغشاہو نو دا آغا نور الہی دا اللہ محبت د انسان زڑت آراغے پا کما طریقہ چا آغا روح الہی آغا روح حیوانی لراغے او روح حیوانی پا قلب کیو ها پا قلب کیو دا آیات طول انسان شو او خارکی دا چه دا اللہ شریعت دا اللہ کتاب دا دا انسان فطرت تے دا انسان پا دی روح کے دا اللہ پا طرف دا اللہ پا طرف میلان پروت تے خوچه کم خلق نمانی نو آغی اصل کی دا صد عینات دا دید وجه نا خراب کرده دا دید وجه نا خراب کرده و دا توجیه چیوا واسان هم و او د انسان حقیقت هغه په کې ښکاره کېدو چې سړی انسان وپیژني او سره دا وپیژني چې دا نور الهي د هغې طرف ته میلان او شوق دا د انسان فطري دی د انسان فطري دی نو صرف ترجمه یې لکه کوم بیا بله توجیه کوم خو نور تکوینی هم شو او نور تشریعی هم شو رابلګرام شیخ صاحب رحم الله وله نوم ناغستو خو لنډه به دا وي نه پاسه رڼا شته او نه ښکته رڼا شته بغیر د الله نه نو د الله په قانون رڼا راځي نو ډایرکټ په واوړې تشریح ته وی د الله په قانون رڼا راځي دا اللہ حکم دی صورت کے بیان شوے دے وی دا صورت دا چھ کندن و نور ذکر گئی دا نور تشریعی دے کنا تشریعی دے دیت فی پوری اللہ و نور السماوات والارد اللہ رنائی دا اسمان و نزمک دا یعنی اس دستی کی درتی کی روشنی اللہ ہی سے ہے د دې کائنات روشنایی او رڼا دا د الله نه ده چې الله چاله رڼا ورنکي نو رڼا نشته نو وجود ورکوونکی او باقی پاتې کوونکی څوک دی الله اوس د دې کائنات بقا په انسان ده ځکه چې دا کائنات جوړ شوی شو نو دا د شریعت له جوړ شوی و چې انسان په شریعت برابری په شریعت سری برابر نو کائنات پوی او چې په شریعت نوی برابر کائنات پا نئی دا شریعت چې دی دا د انسان فطری تقاضا ده دا نه چې الله یې په زوره مناوی په زوره یې پې منکی هم نه او په زوره یې پې مناوی هم نه بلکې مثلو نوری کمشکات دا اوس نور تشریعی دی دا الله د محبت نور دا الله د هدایت نور کمشکات فی مصباح په شان د دری دی چې په هغې کې ډیوه وي المصباح فی زجاجه او دا ډیوه چې دا نو دا په شیشه کې وي زجاجتو کانا کوکبن او شیشه دا سدا لکه چې دا یو ستوره وي پړقیدونکی ستوره پړقیدونکی یو قدو من شجرت مبارکه دا ډیوه بلول شي من شجرت مبارکه د هغه ونې برکتی نه چې هغه خونه دی لا شرقیه ولا غربیه یعنی دا روح الہی ڈائریک رنا حاصلی دا ذات دباری تعالینا دا تجلی سشینا ذاتینا دا غینا ڈائریک پا ڈائریک نیخ پا نیخ رنا حاصلی نفخت فیه مر روحی لا شرقی ولا غربی دا رنا چی دا یکادو زیتو آیو غیو کدار کاولتو نا نوی او داغا تیل چی دی او قارب دا چی تیل دا دی رناو کی والاو لام تمسا سونار اگر کو نرسیگ دیتا اور نو کووی او مربی را نشی ام دا انسان پخپل چا طرف تروان نی اللہ طرف تروان نی نورن علا نور چی بیادار علا نو نورن علا نور یاد اللہ لنوری من یشاؤ اس پدی دنیا کی سوک بیاغا حاصل کی و سوک حاصل نکی وجہ دادا چی سوک غلط ماحول او دارنگی غلط تقلید اغا پریگ دی و سوکی نپریدی نو چی سوکی پریدی یاد اللہ لنوری من یشاؤ ویضرب اللہ الامثال الناس والله بكل شيء عليم دا نور تشریعی یعنی دا انسان سے بندول پزورا پی اللہ دا احکامات نہ مناوی دا احکامات چری دا دے انسان دا پارا دا چری لکا دا تگی دا پارا اوبا لکا دا تگی دا پارا سشے اوبا دا سے جکم دنو دا طبیعت دین فطرت دے انسان غواڑی دا چې چاته یا گرانی او یا پی بوچ کی گی دا پدبان خواہشات غالب دی ماحول پی غالب دی زد و عینات پی غالب دی دا یو توجیو دویم توجی آغا دا دیرانا دا دیرانا د دای او د رڼا د مبلغ داغه توجیدا درما د دې د طالب او سلورما د دې د طریقې اول ما ویلا مختصرا چاغه د رڼا مثالو چې دا چې کم دنو بالکل د انسان د فطرت سره موافق ده بالکل برابر ده مازه کارته دې آیات ته آیت النور وي سوتو آیت النور ته وي او دا چې نو مستقل به تصنیف ته دا داسې نه ده امام غزالی په کتاب لیکل ده مشکات الانوار پر نمبانی مشکات انوار دشاولی اللہ رحمہ اللہ بچی شارفی الدین اغفی و رسالہ لکل دا فارسائی کی آیت النور پر نمبانی اغفی رسالہ لکل دا علاقہ آغا صوفیانا پلسفی صوفی آغا و شارفی الدین دا غینا و امام غزالی زان لفلسفی ہو لکا آخست خک کافی گراننے آخست منگا دا درس مطابق دا ماحول و دا دعوت مطابق دا یوسو خبری ذکر کو یوم صرف دا ویلا چې کم دا الله د شریعت رڼا ده نو دا د انسان د فطرت سره موافق ده ځکه په انسان کې یو نقطه نورانیه وه نقطه نورانیه چې هغه روح الهي و روح د انسان خو کم از کم وپېژنئ ګان دی دا هم ښه کار دی لکه که نه داسې ځناور نه دی بندر او دا شادو مادو نه دی دا بل شمشیر گوره دا انسان چی دیم دی پیشن دل غواری یو خبره داو شو دوی ما اوز دا دی رنا چی کم دایی وی دا غی دایی مثال ذکر کئی دی رنا چی کم دایی وی او دا رنا خوراول غواری دا هغه مثال څه دی ذکر کړی خو زمونږ په دنیا کې لکه جامع رڼا د ټول رڼاګانو مجموعه چې الله د آدم علیه السلام نه شروع کړې وه دا نور التشریع هغه وخت نه شروع شوې وه لږه لږه څه کېده راتله او په نبی علیه السلام څه شوه پوره شوه څه شوه پوره شوه نو مونږ به لکه نبی علیه السلام یادو څه به یادو نبی علیه الصلات والسلام لکه ماخام شي څوک شي ماخام شي د ماخام ستوره رابر شي وای زه کائنات رڼا کوم توجه بغوارم بیا بل ستوره رابر شي وای زه رڼا کوم بیا بل رابر شي بیا بل رابر شي په زرګاو لکاو ستوري هغه په اسمان کې شي وای من کائنات رڼا کول غواړو من کائنات رڼا کول غواړو بیا پکې د سوارلسم سپوږمۍ راشي وای من دا کائنات څه کول غواړو رڼا کول غواړو زه دا کائنات رڼا کوم هغه پکې خپلې څوکي هر ستوری خپلې څوکي او د سوارلسم سپوږمۍ هغه خپلې څوکي اوکی آخر کې سبا کې نور راوخی جی و ایستاسو نو نشوا زبه رنا کم زبه سکم رنا کم دا آدم علیه صلاة و سلام نا ستوری شروع شو ستوری شروع شو پا کیس پا گمائی اولو العظم انبیاءو اغی پا کم خپل ایسا سکڑا اوکڑا اغی کائنات رنا کاؤ کائنات سکم رنا کاؤ پا آخر کی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسو شو راو خو تو او سالم کائنات سکو رنا کو انک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم يبدا منهن کوكب تنوری تسوی نوری انک شمس والملوک کواکب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سوکو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویلانا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمس خیر من شمس السماء فإن هذا الشمس تطلع بعد فجر وشمس تطلع بعد العشاء ویلدی کائناتم یون ورشتا زمام یون ورشتا د دې کائنات ته چې دا انوار چې ده د دنیا زمان ورخه ده زکا دې کائنات دې انوار ته سبا ماحول جوړ کی بیا راوځي دي او زمان ور چې ده نو تا کائنات دنیا کې تور تا پکوا او زمان ور پکې راوځو زمان ور پکې سوسو راوځو بهرال دا ټول شریعتونه په خپل خپل ځای رڼا کولا خپل خپل ځای باندې رڼا کولا اخر کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه د کمنو کامل رڼا چې دا ټول رڼاګان سوا مجموعه وه نو د دې نور مجموعه د الله د نور تشریعي مجموعه چې وه نو قرآن کریمو او د هغې داعی اول داعی اول چې و نو هغه جنابی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلات والسلام داغی د کمندونو سو داعی اول په دې آیات کې مونږ وایو چې دا د اغه مثال دی داعی اول اوس ټول داعی په تبا ځان په تاسو سره برابر دی لکه نبی علیہ السلام صفات په ځان سره منتقل کړي چه دائی با داغا نقل کئی نقل بکئی لکه داغا او صاحب آغا با چه کمدنو دائی پزان که پیدا کئی وراثت نای حیر اگر داد نبی علیہ الصلاة والسلام بدن مبارک دا چه کمدنو مشکات سو داغه سینه مبارکه هغه زجاجه شو زجاجه شو او پاغه سینه کی داغه زړه مبارک زړه مبارک هغه مصباح شو مصباح شو پاغه مصباح او هغه دیوا پاغه کی تیل کی شو رازه تونتن اغه پیغمبر علیہ الصلات والسلام اغه درد او اغه احساس شو درد احساس شو اغه فکر شو تجس فکر شو چې نبی علیہ الصلات والسلام سره د کائنات د مخلوقات احساس شو مخلوقات شو احساس شو فکر و سره سوچ و سره چې دوی به څنګه یو بل سره نږدې شي او دی به څنګه الله سره نږدې شي څنګه به یو بل ته نږدې شي او څنګه به الله رب العزت ته نږدې شي دا درد دا فکر دا احساس دا چې کوم دنو هغه زه تیلو تیل سو تیلو انتهایی صفا انتهایی شفاف چپاری کی بالکل دمادیات و آلائش بالکل بکنو نہ د کمنو د خپل عزت نہ د خپل جاه نہ د خپل مال د اس طرف تا داغه توجه نہ قومیت نہ وطنیت اس شی بکنو لا شرقیہ ولا غربیہ الہیہ الہیہ صرف داغه دې کمندونو دا سوچو چې دا مخلوق په الله په نوم الله سره یو ځای کیږي څنګه په خپلو کې به یو ځای کیږي څنګه درد انسانیت او درد احساس سخت فکر هغه سره دومره فکر دومره فکر چې انسانانو ته قتلې نشو هغه حالات په بي مشکل حالات پتی بوچیدل چې به قتل چې خلق منات تسجدی کوي لات تسجدی کوي او ذات تسجدی سجدی کوي دا په سخت کېدل بوچیدل سخت بوچیدل د دې بوج د لاسه هغه به چې کمنو د کلی نه لاړو کلی نه لاړو زان سره به ډوډۍ واغستا آیو غر تبو خود ال تبناستو پدی سوچ پدی فکر چردی کائنات پس کیگی دری انسانانو پس کیگی کانت عبادتو خود تفکر پاگی کی باغ فکر کو سوچ پہ کو احساس و سرا چدا با کیگی سو کیگی سو قرآن کریم وی پواجدہ کا والن فادا ووجدك والن فادا لکچی یو خوخیار سړی په سالم ازمکه کې ګرځي او غوي چې زه یو داسې انسان ګورم چې هغه انساني هغه د انسانیت په دړ دړ منی په انسانانو خپه کیږي او هغه انسانان الله سره یو ځای کوي په دې دړ سوي دردمن وی زه یو انسان ګورم او هغه د قیصر دربار چان کی د قیصرا دربار چان کی د یونان یونیورسټیز کی چان کی د هندستان کارخانه صنعت او حرفت هنرمندای س کی چان کی ارزه وګوري وګوري وګوري چې یارا ما ته انسان ملاو شي خو ازای کی هغه ته انسان ملاو نشو چه انسان وطا ملاو شو نو دو عربستان پا تبتے ہوئے سارا پا سخت گرم سہرا کی دے جاس پا گرم علاقہ کی دمکی پا شڑ میدان کی او بیا دے بیت اللہ خوا کی دے غاری حرا پا غر کی ورطے او انسان ملاو شو نوی واوا جدا تمی امونتی اس سوک پا کائنات کی داسی نو ستا پا شان تی چاغه پدی در درمنو داس انسان پیدا نو قران دا څه ټکی راوړو وا وا جادا کا تم یو مونتی ظالم حیران او پریشان په اصلاح د مخلوق کې دا غیب اصلاح کې پریشان می بیا مونتی ظالم نفادا حیران او حیران دمر تفکر دمر فکر قریبا دمر فکر چه قریبا چه ده زان لیو پروگرام جوڑ کی زان لیو پروگرام جوڑ کی چه بس پریدا چه سکی گی کوما خویو پروگرام زان لسکم جوڑو ما زان لیو پروگرام جوڑو آغا چه کمدنو سوچ کو قریبا چه ده زان لیو پلان جوڑ کڑوے زان لیو پروگرام روان کړه وی او ځان له طریقې کار هغه روان کړه وی چې مړه بس په دې طریقې به را بلم او په دې طریقې به خلق الله سره یو ځای کوم قریب و چې داسې یو کاری کړه وی خو نور نالا نور یو د داغه فکر او درد او احساس او بل الله د طرف نه هدایت نور نالا نور دا داغ دائی مثال شو بدن د نبی علیہ السلام مشکات سینہ د نبی علیہ السلام بالکل صفا اگر زجاجا بالکل صاف او کانا کوکب بالکل صفا پاغ سینہ کی زڑو المصباح پای کې زړه دې زړه لکه ډیوا په ډیوا کې تیل دي په ډیوا کې تیل دي خو تیل او منتی آئی صفا سینا صفا زړه سشه صفا او تیل صفا بالکل صفا د نبی علیہ السلام شکه صدر شوی و کنه ما شمالی کې شوی دی بیا شوی دی سوزلی شوی دی شاول اللہ رحم الله ذکر کړی دی بیا پاغ سیرت الرسول کی خلکا داغنه سکم مادیاتو او مادی علی شنو ایتی بلکل سکرو لرکرو بلکل داغنه قومیت ترکتا توجوت لا چه دا زمان عرب دی نه قریشو تا توجوت لا چه دا زمان زیزان دی نه خور تا وطن تا توجوت لا چه دا زمان مکه ابائی وطن دی نخپل بدن ته توجوت لا چې زما بدن نه خوب بشي نخپل عزت ته توجوت لا چې زما عزت پس شي خراب شي بالکل داسې پاک سینا پاک سلو پای کې پاک استعداد داسې استعداد چې لا شرقیه ولا غربیه پای کې نه مشرقي خیالاتو نه مغربي خیالاتو نه قومي خیالاتو هیڅ قسمه خیالات پکینو قریبا وا چې ځان له پروګرام جوړ کړه وی لولم تمسس هنر اگر کده برن هغه ته تیلې ورته کېدلې نه خو چې کله ورته د اقرا تیلې شو ورته شو بیا دې ساری نو ډایرکټ صفه ډیرې ته خيږي مخامخ یو څو کسان دي خو اعلان کوي ایوه الناس اعلان وکړي ایوه الناس قولوا لا اله الا الله تفلحو دمر درد دے چی پڑن بیرز ہوئی چی دے سالمی دنیا تا من آواز و رسول ہے چی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو دا دے کم دنو داگے دائی مثال لے اس دائی دعوت پر کئی یو دائی دعوت پر کئی اغت دعوت پر کئی پکار دادا چراغو سینا بالکل سوی صفاوی دا بغزونو دا حسدونو دا تکبرونو تسکیه باطن ناغشوی سینا صفاوی زلط کندن نورانیوی دکوی دا محبت الهی شوق الهی عشق الهی او توکل انعبت انس رضا ناغی ناغذر بالکل سوی دکوی او پاری کی بلکل اگر چه کمدنو در دلو پاٹو تاسم پا پای کې د قوبیت تارسوب پای کې پختون ولی پنجاب ولی اس شیپ کې بالکل نوی دا پکې نوی لا شرقیه ولا غربیه الهیه الهیه صرف او صرف الله وی پکې دادای دایو داس دای کده سره یو پروګرام نوی هم قریبا ده چه خلق راو بولی او چه بیاو سر ده قرآن غنتی نساوی نور نالا نور نالا نور داد دائی مثال لی پکار ده چه دائی آیت نور چه ده ناغ زن بانی انتباق او کی سبق منگا تن سبق وی منگا ستا زن کرا ولی وو یا مون کوشش کولا دا بس نو سبق ته په زو خو بورو کنه الله دې مونږ کې صرف د دې مینا پیدا کیم ډیر نه چې کم اس کم اراده پیدا شي اراده کنه راست شي اراده و يهدي الیه مای او چې صرف لکه ما سلطان او یا چې کوم نه لکه د شپې الله دوی چې الله رب دې زتا بلا خلق تلې بلا شی دي بلا دي خو ما ته ضرورت ما ته څه ضرورت ستا پوری دي خو زما ستانه بغیر بلی سوکو نشته او دا دین نه پچا به چلای او خدمت یې اخلي بلا شی دي نو ما دې سپکې نو کار وکړه ته کمی نه خو ما نو فرض او چې ستاسو څنګه خوخ یما نو هغه شان می جوړ کا چې ستاسو څنګه خوخ یما نو هغه شان می څنګه هغه شان می جوړ سوال کو چې صرف زمونږه اراده قدرې جوړ شي نه اراده نه دام دې راته اراده لکه څنګه چې سړی لکه زنه فارم د پاره سکے اراده کوي ډول دوا غوړي چې اراده هم جوړ شي کنه دا دا اید نور مثال شو پوکی شو درم طریقہ ام دقہ دا دا طالب نور مثال چی دا نور الہدایت دا با قبلی شو دا با شوکو دا ایو خوب بیانو کی ایو حناس پووی و کېدې چې یو طرف نه کار راشي چې تب لك علی هذا جماعتنا کیږي به باندې کیږي دا وسنه د دې نور قبلون کې بسو کی هم د ښه شانتي مثال له خو یقاد زیتو حقی شوق طلب محبت طلب د هدایت یقاد زیتو مشکات بدن د مؤمن بدن دا مومن زجاجہ سینہ دا مومن مصباح زڑ دا مومن زید آغا شوق و پلد چاہوئی چماتا نور الہی راسل شو بس دی پس کردن چماتا محبت الہی زوان چی بس زمان زمان اللہ سرمی نتویل شی او ماتا دا اللہ نور ملو شی ماتا دا اللہ رب العزت دا دین خدمت شی ملوشی او ما ته حق سي ملوشي دي په سيګري دا سي استعداد چې لا شرقيه ولا چاغه کې د لوازي نه چې زما په شان خبره کوي نو منم زما طبيعت نه خلاف بیا نه منم که د فلان کې مولا په شان خبره کوي نو منم که د فلان کې مولا په شان خبره کوي بیا نه منم ما زه کوي چې دا څه طالب دي دا څه طالب قریب را چلی و لدرشان ورکی بغیر دو استازنا بیارتی و صرف دی مختی صفت متصف استاز ملاو شو نور و نالا پو بنشوی دا مختینه تی کم داعیو گنا چه دق کشان تی دردمن داعی شو او دق کشان تی طلبگر طالب شو نو بس خطا پا گرد ہو لگی دا بس چی کلز اس پا تی کم دنو عالم رو خانش ما زو جو کار نه کوي آسان مرګانو په دې پوه شو خاجي استاد محنت کی طالب زک رکھئی تو طریقہ بھی سمجھے طریقہ بھی دائی دعوت چلی او اوریدن کے زکی تو طریقہ بھی سمجھے جلسہ بکو صحبہ چوک کی گراؤنڈ تو بزو احتجاج بکو سبکو ماذا جار کی ندی کی طریقہ دعوت طریقہ دعوت داوی خبرگرام شیخ سے بڑی رلن دویلا چی سمر دی محدود اکڑا دمر بے خورکی او که سمر دی خورکڑا دمر بے روکا کی اللہ اللہ وی قدار انا دی سمر خورکڑا دمر بے روکا کی دمر بے او چې څومره را محدود کړ او را څنګه دې کړ نو دومره به خواچی دومره به ستي طریقه دعوت هغه به درس او تدریس درس دا دې کمندونو په جلسو جلسونو نه کیږي دا دې کمندونو په پلو دوپلو په بیلډي او په دی باندې په شور شغب باندې نه کیږي بدداب کیږي په سبا باندې چې محدود زیاده که چې سمره دی محدوده که دمره با دارانا خورش دارانا بسی شی گوره دا دار ارخم پا پت دار ارخم که شروع شوی دا خورشوی دا که نا خورش خورشوی دا مثالی وی لگه دیوه دا دیوه صدا دیوه دا پا دیوه که عرص برابر دی تیلون برابر مزیدار صاف و شفاف او دیوه چی دا نو آغا تر اوالا او پلو اوی میدان که چی دا رو کدی نکران دا دی غوط میدان پزایی دی او کمری تا تران رنابی تیز شی که پا مزه بشی تیز بشی دک دا کمری پزای بانی ته دړي تراونه تیزه بشي که مزه بشي تیزه بشي چار چاپیره ته کلی شیشه تاو کام صاف شفاف شیشه ده تاو کام اوس پرنا تیزی که کمیږي به او اوس چې اوس چې د دې نه پس پکې ایله غونته کې دا خلک وایي که نه وایي چې دې کور کې پلسترو کې که نه او پس د هغې نه پکې اسملا شوی نو خوند پیدا کوي د دې نه پس پکې ته اسم لاس وا خو خوند به پیدا کوي چې شیشې له داسې کلک پالش ور ورکي چې دا هغې کومه بتیله هغه صفا کړي تیل وله صفا کړي را شکه تودېږي نورو نالا نور چې سات په سات طالب په حضیرة الملاحظه کې ساتي رټي یې دا کار مه کو داسې کوه داسې مه کو ته ګوره چې د ده نه څه شی جوړېږي هدا نه څه شی جوړېږي چې څومره دې دا رڼا را تنګ کړه محدوده دې کړه دومره دې خوراک کړه په عالم په عالم کې دې خوراک کړه دا مو وایه چې ما سره پنځه طالبان دي تا سره به پنځه ملکونه وي پنځه تا سره به پنځه زلي وي دا مو وایه چې ما سره یو طالب دی کېدی چې تا سره یو طالب نی یو ملک درسره ناست یو ملک در سره ناست دی حسین لی رحمه اللہ تعالی جمعات اوش لار شا دادا برجه چه دادا برجه دین اوال سراغ برجه پوری درس جمعات دورا دین اوال در دو خانی بینی درسی درس این اللہ غد جوری گی خلق ازوان چه در روغ کرانشن اوش دادم رو اوش پا آغا وقت که دین اللہ گولو که بلکل آغا نخب کشتا چه اوش او سرکم سوا کرده چه کم سوا کرده خواکی وڑاون تا که کمره نه اوز غطه کمره جوڑه کرده ده لگه غطه کم ده کمره خلقه آغیم را وڑا کمره زمون که مرسه که نیشتی ارسه ملوک استاذا خوکره دوا تویی گی لگه داسه وڑاون تا کمره او پاگی که اغا سر یوسو طالبان دی یوسو ملکونه اونه جڑه کول رنا محدود و څومره خوره شو یو یو کس نه به د سونه جوړ شي سونه به جوړ شي تربیت وکا کسان جوړ کا جوړ کا برابر کا دا چې یو یو عالم ته خور شي ان ابراهیم کان امتا قانتا دا یو یو به په خپل خپل ځای باندې یو مستقل امتی یو مستقل جماعت کوي خو بشروط المذکوره بشروط چې دا کم شرطونه ذکر شو په دغې باندې دا وی دا قرآن کریم طریقه دعوت ذکر کړه نو پدې ما صرف آسان وی د دین نو آسان د آیات نشي کېدلی که ګران دی لري بیا راشه دا ټیم کې غوړ کړو الله نور السماوات الله رب العزت چې دی بیا به کې حضور القدس ته مبارزه او مل اعلی ته د څه په بار بار ځه بیا پته لګي الله نور السماوات والارض الله رب العزت چې دی نوارنا کو انکه د اسمانونو د زمکه دی مثل نور ظاهر بنفسی مظهر لغیره پخپل او ملا زلیگی او هر یو شی زلی دا هر یو شی دا رنا چه دا او دا هر یو شی دا کلا چه دا دا دا چا ندا دا اللہ ندا مثل نوره کمشکات فی مصباح مثال رنا دا اللہ کمشکات فی مصباح پشان چه کم دنو دا دریوه فی مصباحون چبدی کی اوڑی ووی آل مصباح فی زجاجا اوڑی وچه دانو پا شیشه کیوی آل زجاجا تو که انہا او شیشه دا سدا که انہا کهو کبن در ریون یعنی سینہ دا آلائیش بشریون پاکا چلکا انسان کی کم بغض حسد تکبر دا بدن چه کمی سدی با د بدن چې کوم دا ګنده صفاتونه دي دا پکې ازوجاجتو کانها کوکب ازوجاجتو شیشه چې دا صدا صدا کوکب دریون دغه ستوره وی زلیدون کې یو قدو من شجره مبارکه بلول شي من شجره مبارکه دا دیوا بلول شي من شجره داغه ونه نه یعنی من زيت شجره د تیلو داغی اونی نا چه ده خیر و ده برکت نڑکا دا زیتونتین خونو لا شرقیتین ولا غربیا نه ده باغ مشرق طرف تا نه مغرب طرف تا یعنی نور پی هر وقت لگی پا کم بوٹی چه نور لگی داغت تیل بلکل صافی تیلی بلکل صافی یا کادو زیتو ها نزدید تیل دی یزیو چه رناو کی لولم تمسا سنار اگر کو اون رسی کی دی تور دوم رساب دوم رمزیدار چکا تیلے و تنوائی نو کی دیشی رناو کی دیشو کی رناو کی این مطلب داده کوئی الہی نرازی نو کی دیشی دی زان لپروگرام طالب کی دوم رسالب دی کی دیشی استازو تا ملاو نشی او دی پخپل استعداد زان لے والار سکی معلوم کی داستی دا یضیعو ولولم تمس سنار چرناو کی اگر کون رسی کی دی تور نور نالا نور رنا تپاس دو بل رنا یعنی یو لدی زرس شوان چی نکتتن نورانیتن دا دبرن راغلنے دا نور دے دا روح سشے نور دے یو دی خپل نور دے بل چې سره قرآن راځي کنه راشه چې تو دی نور نالا نور رڼا د پاس د بل رڼا کته وای چې دا ځنې خلک رات کوي ولي دای ست عینات تکبر هغه پریږدي نه کنه هغه نه پریږدي یاد الله ولي نوري مېشا توفیق ورکی اللہ پل رنا تا غچال رچی را دیو کی ویضرب اللہ الامثال الناس بیانی اللہ دا مثالون دا پار دا خلقو مثالون بیانی او اللہ رب پوی پاری سجبانی مناسب مثال اللہ رب العزت پی جنی دا مراکز النور دا رناوا دا کم زین از دکیگی دا رناوا دا کم زین از دکیگی دا آغا رناگانو دا حصول زائی اغرا تخیی چه دا پا غٹو غٹو بیلڈنگانو کی او دارنگی پاس پتالونو کی او پو یونیورسو و کالیجونو کی پاگی کی نمیلاوی کی فی بیوت ازن اللہ ان ترفا دا چه کم دنو پا دا سی زائیونو کی ملاوی کی پا دا سی زائیونو کی فی بیوت ازن اللہ پاو کورنو کی دا کورنو ببارا کی ازن اللہ اللہ کم کڑے ان ترفا شداری اچت کڑے شی ظاہری اچت والے دا آبادہ اچت والے ظاہری دی اچت کڑے شی مطلب آباد دکڑے شی آباد دکڑے شی سدکڑے شی او یا باطنی اچت والے مانوی مانوی اوچت والے اغا یو دا دے چھ انتو عزما دا دے دے چھ کم دنو تازیم اکڑیش تو عزما دویم انتو طاحرا دا دے پاک اسا تلیشی دا شرکیات و دا غلط سیزننا دا غین دے چھ کم دنو آزاد پاک اسا تلیشی پاک چھ کم دنو اسا تلیشی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روایت ذکر گئی چھ نبی علیہ السلام فرمائی لی من احب اللہ عز و جل نفل یحبنی چھ دچا اللہ سر امینی نما سر دیمینو کی ومن احبنی فل یحب اصحابی اور چھ سوک ما سر امینہ کی نزما یارانو سر دیمینو کی ومن احب اصحابي فليحب القران چه سوق زماره یارانو سره مینه کوي نو قران سره دی مینه وکي ومن احب القران فليحب المساجد سوق چې قران سره مینه کوي نو غریب جمعات سره مینه وکي د جمعات سره فی بیوت نزن الله ان ترفع فإنها أفنية الله داد الله زاين دي أذن الله في رفعها الله دي دو چتوالي حكم کرده وبارك فيها ميمونة ميمون أهلها بركتي دي دا زاين أو بركتي دي أسيدن كده محفوظة محفوظ اهلها جمعتون محفوظ دی دا دی اهلم محفوظ دی اهلم چه کم دنو محفوظ دی هم فی صلاتهم والله عز و جل فی حوائجهم دی جمعت کی خپل عبادت کی او اللہ دا دی ضرورتون پورا کی دی نغت خبرشتے اللہ رب العزت ضرورتون پورا کی هم فی مساجدهم هم فی مساجدهم والله من ورائهم والله من ورائهم دی پا جماعتونو کی ناس کی او اللہ دی حفاظت کی اللہ دی حفاظت کی دا لویا خبر دا ازن اللہ ان ترفع اللہ حکم کردے ان ترفع چیدی دی عزت اکڑے چی او دا بھی اچت کڑے چی بل ویوس کا رفی اسمو او یاد دکڑے شی پدی کی نمدا اللہ چھ داد جماعتنو اصل تازیم داد کے تفسیری دے آغا اوچتوالے سدے ویوس کا رفی اسمو یاد دکڑے شی پدی کی صرف نمدا اللہ یو مطلب مسئلہ دا توحید دی پکی بیان کڑے شی دویم ویوس کا رفی اسمو یاد دکڑے شی پدی کی نمدا اللہ یعنی دا اللہ رب العزت دا دین تذکرہ اغلی پکې وکړای شي درې وایو سکارا فی اسمو ابن عباس نے یو معنی کړی دا ان یتلا فیها کتابه پدې چې رضا الله کتاب بیان کړی شي غرائب القرآن کی نصابوری ویلی دی امام رازیم وی وائی اسکارا فی اسمو یاد اکڑیشی پدی کی نمدہ اللہ یعنی دا اللہ دی کتاب درس بکے اکڑیشی دا دی کمدنو دی جماعت عبادی وا چو جماعت کرے دا اللہ دی کتاب درسی دا اللہ رب العزت دی کتاب بیان دیوی بکی دا معنوی عبادی دا دا دے سے کمدنو خیال ساتل بکار دی وای اسکارا فی اسمو یاد اکڑیشی بھدی کی نمدہ اللہ سب بے لو فی آبل خدوئی والا سال دا تذکیرے مطلب چپا کی بیانے سر آگے اللہ لرپ دے کے یعنی دا اللہ دا شریکانو نپاک گنی یو سب بے لو فی آبل خدوئی والا سال پاکی ہوئی آگے اللہ لرپ دے جماعتنو کے سبا ہوئے گا یعنی ہر ٹائم سب بے لو فی آبل خدوئی والا سال پاکی ہوئی آگے اللہ رب دی جماعتنو کے سبا ہوئے گا رجال اللہ تلی امتجارا رجالن فائل لیو سب بے ہوشو رجالن لا تلی امتجارتن ولا بے یسب بے ہو لہو فیا یا یسب بے ہو خبر مقدم او رجالن مبتدا مؤخرا مبتدا مؤخرا یو قرت کی بدی کے دا سری چیو سب باپ کو ندا بیا دا قبیلی دا لیوب کا یزید زارع ندے کافیہ کی بمویلی لیوب کا یزید زارع اللی خصومت ان دا غیر نسے کمدن بیا دا دے یو سب بے لہو فی آبل غدوی والا سال یعنی ہر ٹیم پا کدا اللہ رب العزت تسبیحات ہوئی دا اللہ مسئلہ توحید آغب کی بیانی رجال دا سنارینا لا تلیم تجارت ولا بایا دا رجال اوصاف دا حاملین دا نور رجال النور دا غی اوصاف ذکر گئی چچا دا نور اچت کڑ دے دا نور چچا اچت کڑ دے دا غی اوصاف ذکر گئی چه دا غی بس صفتو نوی منگا ویلو دا طلبائی کرام و اوصاف قرآن ذکر کری دی دا طلبائی کرام دا رجال النور دی چه دای دا رنا اوچتا کڑی دا او دا دی رنا زده کئی او دا دی رنا خدمت کئی دا رنا چه کمدنو خدمت کئی دا غی صفتو نا ذکر کئی خویو و توی رجالن رجالن یسبح له فی آبل غدوی والا سال سبا و بیگا دا اللہ تسبیحات کی دا رجال یو صفت دا شو شاغی دا اللہ ذکر دائی بھی کئی یسبح ویلی دی خواہ یو جو ویلی نیری ویلی چه دی سه کمدن و سهار و ماخام و هر تیم موبایل استعمالی دا بکنیشتی چه رجال و نور بدایی چه هر تیم موبایل استعمالی دا بکنیشتی یو سب بیخو بالغدوی والا سال چه سبا و بیگا آغی سه کمدن و دا اللہ رب العزت تسبیحات وی یعنی اذکار و بانده دوام کی همیشه سه کمدن و پا ذکر کری دویم مسئلہ دا توحید بیانول دا رجال کار دے دا رجال کار دے چھ مسئلہ دا توحید بیانی دا رجال لی رجال رجولیت دا بہادرائی تا او اوصافو تا اشارہ کی زکا لفظ دو ذکور نوی راوڑے چه نارینا دینی دی صرف ویلی چه صرف آغا دی چه مشتمل پا علامی دی ذکورت پاندی نا پا آغی کی با رجولیت او سڑی تو بی دا رجولیت چه دی ندام یو مرتبه دا او دا تدین بیا صوفیا بحث کی رساله قشیریه کی رساله قشیریه کی امام قشیری آغا چه کمدنو رجولیت ذکر کرده رجولیت ذکر کرده چه دا ستا ویلے کی گی او داغی بیا اقسام اموی اقسام ایسی کمدن اموی چه رجولیت داده مراعات الاحوال در طول و حالتون و خیال ساتل چاویل دی الرجولیتو هي الانسانيه اتصاف النفس بصفات الانسان ده انسانيت پاوصاف ځان متصف کول چې هغه د بهیمیت نوم جداوي او د شیطانیت نوم جداوي اون ده چه کمدنو ده حیوانیت صفات و نم جداوی او ده شیطانیت ده صفات و نم جداوی انسان پا خپل صفات و متصف شی دای تا رجولیت وی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آغا چه هارون رشید باچا تا کم خط لے گلے ہو پاغی کیے دا ویلی وغتا چه لا یقیم امر اللہ الا رجل لا یضارع ولا لا یضارع ولا یصانع ولا یتبع فی المطامع ولا یقیم امر اللہ الا رجل لا ینتقص غربه ولا يكزم في الحق حزبه دایو تویلو یو رجل لا يقيم امر الله الا رجل دا الله د دین خدمت پاغه الک کی الک رجل هغه سره به خدمت کی لا يضارع چاغه د بل نقلونه نه کی بشابهتون ده بل چا سره نه کوي لا یضارع دین ولا یصانع دکه صرف ظاهری بناوټ نوی چګینینو بیانم خوله جوړی ځانم خوله جوړی اور سو خو دندنه ډړی تبای ظاهری بناوټ شو من په بګینی لا یصانع ولا یتبع فی المطانع مطامع مخلوق نہ بیتا منئی ولا یقیم امر اللہ الا رجل نوودری دین دا اللہ مگر آکس لا ینتقص غربه چه دا غد علم بوکا کمی گی نا دا علم بوکا نا کمی گی ولا یکزم فی الحق حسبه او دا حق پا بارا کی دلباز نوی دا دین پا بارا کی او دا حق پا بارا کی دلبازی نکی چاہ دے کمدنو دلبازی نا پا حق ادری گی قدار چاہ خلاف رازی لا یکزمو فی الحق کی حسبو دا عمر رضی اللہ تعالیٰ رجل ذکر کردے چه دا اللہ دا دین خدمت سو کئی ناغا بدا رجولی چه دا پینزه صفات پا کراشی دل توی لا تلیم تجارتن ولا بیونان ذکر الله لا تلهم نغافل کیدای لرا کاروبارونه او نه سودا تجارت چغړ کاروبار سره کی او بیع چې وقتی طور ضرورت پوره کی لا بیونان ذکر الله او نه سودا کول د یاد د الله نه یو مطلب دا دی چې تجارت او بیع شته نه نو غافل به سکی غافل به سکی وای هیڅ نه دارم وغمې هیڅ نه دارم د ستار نه دارم وغمې هیڅ نه دارم هیڅ نه لرم پټکې نه لرم نو تاسو کوم شیخ سعدی وی یو بزرگ تباشا وی چې جولای کا چې اشرفای در لړکم جولای کې چې اشرفای در لړکم یا بزرگ وته وایل جامن دارم دامن اس کو جارم زما جامی رشته نو لمن دکم ځای نه راوړم لمن دکم ځای نه راوړم لا تلیم تجارت ولا بهنا ذکر الله دویم دا هر سشته کاروبارون کوي سوداون کوي خو په دې کې د الله نه غافل کیږي نه دا الله رب العزت د دین نه او دا اللہ دا احکاماتونا دا غینا نا غافل کیگی یعنی خپل روحانیت دم رکوی کرده چه دل بکا دل بیار دست بکا او که گنه که ناس کی دا بنوی چه دید اللہ نا غافل ده بلکی خلوت دار انجمن خلوت دار انجمن پا انجمن کی پا گنه که ناس او دې وی چې کم نه یوازې پاره خلق په نکوېږي او دې وی دا الله سره خلوت درم جمعن او دې چې کم نه په خپل وطن کې وي خو ځان مسافر حسابوي ځان دې کم نه مسافر حسابوي وای بس اسې رواني مړه او ځان به اسري حسابوي چې زما یو الله دې بل بیسو نشته سفر در وطن سفر در وطن او هر وخت ځان ته ګوري بل ځان ته نه ګوري نظر بر قدم دا د غټو خلکو نخیری چې سفر در وطن خلوت در انجمن او سفر در وطن نظر بر قدم او خلوت در انجمن نو دا ارس کوي دا خو بس دل بیار دست بکار زړی الله لور کړی او دا سیزونه دا اللہ نا نغافله که نبو دکان کی امی دا اللہ حکم نا نده غافله کاروبار کی خدا اللہ دا حکم نا نده غافله دا اللہ دا حکم نا نده غافله دا امام شعرانی کتاب ده لواقح الانوار القدسیه فی بیان العهود المحمدیه دا سوڑو کی غنتنو میره لواقح الانوار المحمدیہ فی بیان العهود المحمدیہ امام شعرانی دے اردو کی ام ترجمہ شوے دے اردو کی ترجمہ شوے دے عربی کی ام استاد کی کابل گرام شیخ سے بچے راوڑو نو اے بے گتی بولا نوڑ لئی بس ماتی دبا لگے یو شلی گی یو ماتی گی د دې پانی ته کوم نه خپل نمی وی هغه نمی به بالکل ختم شوی و بالکل چې بل اسیاو نو تاس تاس مات نشو ماته ده با هغه با هغه په حوالہ دې ځکه به کله راوړو او کله به الرجال قوامون علی النساء راوړو هغه کې به راوړو هغه کې وای چې واصفهم الله بالرجولیه الله رب العزت دیتا رجال ویلی دی رجال و تویلی دی وی الَّذین یأکلون من کسبهم چه پخپل گٹ خوری یأکلون من کسبهم ویتصدقون من فوازل کسبهم وینفقون خرچکی من فوازل کسبهم چه کم تی سیواشی ناغا نور لور کئی ذکر قرآن و عیسیٰ از زکاة مویلے چې دې خرچه کړي هغه دې کمنو من فواز لکس به هم سیوای سيزونه دې کمنو ابل لور کی به چې کم سړی دا سینوي دا سینوي او غبل تلاس سیول نه فهو من جنس النساء نو هغه زنانو د جنس نه دی فهو من جنس النساء وان كانت له لحيه كبيره اگر کدا هغه غټه گیره وي و سجاده کبیره غټ جا نماز وي و مرقعه عند الحكام او دا سران په سره د دخت چلیږي خو فهو من جنس النساء لا حظ له في الرجوليه دا د زنانو د جنس نه دی سړیتوب کې صبره نشته وي رجال لا تلهم تجاره نغافل کید لرا تجارت او نسودان ذکر الله یاد دا اللہ نا او دا ادرول دمان زنا و اقام الصلاة او دا ادرول دمان زنا چلا رب العزت و الاروی و ایتا زکا او دا ورکول زکاتنا بل صفت دا دی چه خافونا یومن تتقلو فی القلوب والافسار یریگی دا آخر زنا یا خافونا یومن یریگی دا آخر زنا تتقلو فی القلوب والافسار چې پریشان بوی په دې کې زړونه اوسترګي نو پریشان وي تتقلو چې پریشان وي په دې کې زړونه اوسترګي لیا جیوم الله احسن ما عملو دا چې بندور کې الله رب العزت دیلا د خیستو هغه چې کړی دي احسن ما عملو دې چې کوم کړنو دا خیسته دي دا نه چې د احسنو بول ورکي او د حسنو بنو ورکي خدا دې شاباسه دي لکه طالب له استاد منبر ورکي چاله چې کمدنو ګډ ورکي چاله چې کمدنو بیټر ورکي چاله بیسټ ورکي دا احسن دی لکه به بهتر بهترین نو چاته چې کمدنو او استاد چې کمدنو ولیکي وای دا خده وی نعم خده خده چا تولی کی طویر او چا تولی کی ما احسنه ندن بلخو ندل اخیری درجه ورکنه اخیری درجه مطلب دید عملون احسن دی نزک احسن وی دا نگینی چه حسن شته و احسن نیشته پا احسنو با بدلورکی و دا حسنو با نورکی لیازی اوم اللہو دا چې بدلور کی الله رب العزت دی لرا د خپل هغه چې کړی دی وای زی دا من فضلی او زیات پکې الله دی لرا د فضل خپلنا یو اجر د عمل او دیم انعامی دا به الله انعامی ضرور کی من فضلی یعنی یو هغه اجر چې باندې ستنا سپتمن چیرې دا سبق مبک مړې کیږي چې څنګه لورکی لکتنا سیسی پتمئی اگی که بولو ما اللہ رب العزت احسن لگا خی نمبر بولو ورکی او بل بولو دا سیجر ورکی چیده بے پتما نہیں یا انامی اجر یا اذن شفاعت یا دیدار الہی دریوانا انامی اجر او اذن شفاعت اللہ بولو دمر درجو چتا کی اذن شفاعت او یا تے کم دنو دیدار الہی هغه د بنده په عمل نه اصليږي دا د الله خپل فضل له وای زیدو من فضلی ور وکي او زیات پکې الله دی نرا د فضل خپلنا او الله روزي ورکه یا چاله چرایو کی پریمانه به حساب روزي الله رب العزت ورکي والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیات دا ذکر کوي اصحاب الظلمت د تیاری والا د تیاری والا ذکر کوي یعنی محروم د نور نه چا دې رڼا نه هغه محروم شي وي مثالونه هم ذکر کوي او ور سره با د محرومیت اسباب هم راشي د محرومیت اسباب نو محرومیت څه شي چې دوی ولې محروم شو محروم شو. دا غی دو مثالونه ذکر کئی. یو مثال د مطبوعینو قائدینو او بل تابعینو. دویم یو مثال دو آغا چا چه آخرت منو او دویم مثال چه آخرت نمانو. درین اول مثال دا آغا عملونو چا آغا ظاہر کی لگنے اختاری دل دا آغا عملونو او دویم مثال دا آغا عملونو دا آغا عملونو جس کو نو کی قلم کاغذ پھیلانے سے شرماتی ہے. دا آغا عملونو مثال چه قلم ام پا کاغذ لکل نیشی شرمی گی چه آغا ظاہر کم بدرنگا و حقیقت کم بدرنگا. دا آغا عملونو مثال چه درانان محروم شی درانان محروم شی دا آغای مثالو نا ذکر کئی. کفر و اعمالم کسراب بقیا اعمالم آکسان چه انکارو کو درانان دا اللہ نا دی سورت النور نرانان انکارو کو اعمالم کسراب عملنا دی پشان دسترو شگو دی پیو صاحب میدان کی چه خیال کی بدیبانی تگیدو بو تردی بوری ازا جاو چه چاک پل رسلو آپ نور الہی برابر کڑنو عقیدہ خراب وا آو نور الہی و تنصیب نو دیو آزنی عملنا کئی زنی عملنا ناغ عملون چه ده کئی نو ده دبا خیال داوی یعنی دبا زیارت لا کانی اوڑی وی ماربل بے والا اوڑی وی جنڈی بے والا اوڑی وی کانتا تار بیتی تاو کڑی فزیارت کے بے جماعت کڑی جوڑ کڑی یا با عجل تلی عمری لبا تلی فزی دبا بے خیالی چه ما جوڑ خو خسو کو عملون اوکڑل آسلاشم عمل نامه و میرده کبی او سیده و جمت تزما و دا اگل عملون مثال نکر کئی لکا یو سڑه وی یو سڑه وی او آغا تگه وی تگه تگه وی سخت تگه وی آج کم دنو اگوری داسه او دا هر سرگار بوی تپی ہوئی سهرا گرم سهرا تسکی اگوری آمده که داسه اپلا کشی دیوی اک کدی او بدی مندی نوانشی چاگ زرگا بوستم اپلک اپلا پلدی دیوی دگا زرگای بس چال تلنشی تک کس ریشی دیوی او بو بو نوی او بس دیم نور در زیدون او بزی نور و تل ختم رو دلد راو برزیگی او مرشی دک کشانتی اعمال دا مشرک تی دے خیال کی چه مام کبر لمار بھلی اوڑی دی او ما دی کم دنو آئے کبر لجن دیو غلاب سکڑے وڑا دے دا خودد سواب پنی توڑی ما گر چیلے سکڑے دے بوتل دے آو زا حجلت لیوم دا توا ما توافو نکڑی دی ما خیراتو نکڑی دی خیراتو نا دو پاندو سو جنا دا ما چه کمدنو کڑی دی ما عمری کڑی دی بلا سجون ما کڑی دی دا دا خیال دا دی چه ما زان لپنگا جمع کڑی دا خود سنگا مرشی اشتا بشتا اسم نشتا خلطا باسر ایساب کتاب سشی شروع شی دا شرکیاتو او سباو فرمان صحیح شو دا غشان تی لیڈر دی لیڈر دے چاگا چه کم دنو خیال کئی آد شرک لیڈر دے آخال کل دعوت ور کئی پتر اب دی شرکیاتو پتر اب دی غلطو آمالو دعوتو نسکی ور کئی او بیا خلقولا قسمه قسم چې کمدنو پروګرامات کوي د خیال داوی چې ما غټ خدمتو او کو شرکیاتو او کینه عمر دین سوکو خدمتو کو خو د په خیال داو چې ما صحیح کار کړو خلق می ترابللی دی الله دین ته په کینه شرک خلق شکړو رابللو په کثرابه دی وای ما غټ خدمت د دین اسلام کړو غټ خدمت می کړو اپا کینا دو جمهوریت خدمتی کڑو اسلام خدمتی نو کڑو کسرار اچتا بیشتا اسم نیشتا سامی او کنو خوابی چه دورا خود یقینی چه دا زمان اللہ دین خدمتو کن واللزین کفرو آکسان جی کفر کڑو آمالون کسرار عملونه پشاند سروشو گودی بی قیاتین بساط میدان کی چه خیال کئی بده تکدو بو تردی چیزا جاو پرسی دی خواتا لم یجدو شیع اونو امید سیزو سفاید من او ممید غزه اللہ یعنی مرشی و اللہ امید و وجد اللہ امید غزه که اللہ نپرور که اللہ دلر حساب دادو او اللہ دی سکنٹو لیساب زر پزر حساب کو ان کے یعنی کہ ٹیم نہ لگی ٹیم نہ لگی دامو آیا چھا اللہ رب العزت پا دے دمرا مخلوق لے حساب کتاب دا بسنگا کئی واللہ سری علیہ حساب اللہ تعالیٰ دے زر پزر حساب کو ان کے یعنی اللہ تا یو کسر حساب کول اکروڑ ہا کی ربہا اربہا طول سر حساب کو لے ہو رہا سشیدی یو طول سر حساب کتاب او یو تن سر حساب اللہ تسشید اللہ ہے صرف حضر حساب کو ان کے او کا ظلمات فی بار لجی یخشاو موج من فوقی موج من فوقی صاحب ظلمات بعض و فوق بعض دائی مثال تابعین ذکر گئی شدک کی غلط لیڈران پس سو روانو دا دا آغا چا ذکر کئی چا دا آخرت نسدی منکر دی نو عملون هم کئی غلط هم کئی او تبا دی درین دا آغا می آمال ذکر کئی دا منافق دا کافی مشرک آغا آمال سکی ذکر کئی چی بنده ای پو جماعت خانه کی ویلی دا چی تنبل رگی و شاتو لگرمشی دا جتا زیارتونو تلال شی او بیا آغا چه کمدنو سنی عملو نا کئی سنی عملو نا کئی او چه کلا کلا اپا درود شریف پجذبه کرا شی او چه صلی علی حبیبینا صلی علی حبیبینا خلق پجذبه کرا شی او در روم انتک اشارو کی آستر گووی پیتل آجا محبوبنا بائی کی بیا داؤں ہوئی چھے تل آجا محبوبنا چھے بیا ہوئی زمان تاکھانے طرف تراشا کرو لگو نو آغا آمال آغا دا مشرکانو آغا ایسے کمدنو قلم لکلے ام نشی لکلے ام نشی دا جواہر کی شر قرآن رحمہ اللہ لکلی دی چھے نو کی کلم بی نو کی کلم شرماتی ہے وی دا کلم سکت کی شرمی گی شدا پا کاغذ لکی دا آغا اعمال و مثال ذکر کی چه سخو دی و سخا دی کا ظلمات فی باہر لجی یخشا مرکب مانا یعنی بس گندا و گندا و گندا بس ہر سی گندا ظلمات فاضو آفو خباز دو مدادا شاول اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کردی چه حجابات دری نور الہیتا فطرت الہیتا حجابات دری سڑے چه پہ اسلام بانے عمل نکی ندیتا دری پر دی سو یو پر دا حجاب اتفاد آیا دا خواہشاتو دا خپل طبیعت دا دیتا پر دا خواہشات نقصانیان حجاب دویما حجاب الرسم دا غلط ماحول غلط یاران و ملگرو داگی پر را داگی چیشه دریما حجاب پرداد سو امارفت سوی سوشی غلط چیز دا کرده دی طول برداد دا کرده دی باید آیاو کتاب کتره بلده کتره پیزان سنت و خدای کی بخشش بلشه کتره صحیح کنا جی توش طول من یو چیز گوری استاب از کزنی جوری گی آر زنی بسکی جوری گی ندیو اتنا لکا چې کله ته کتاب ګوري یو مثلا نو دواړه غاړې وګوره دواړه غاړې بیا وتا ته پته لګي ون وی ټریپټ ما چلاوه چې ته دې ګمنه ځانل وستا چې سره مولا تعالی فرمایل وی فرق دی وی په خوا به خلکو قران سنت دلائل او قتل مبیا به زنګ نظریه تکرا جوړا کرا چې دا د قران او سنت مطابق وي اوس خلک ولټا کوي اوس وي اوس حیوان راغلی د دې جوړو کې مبیا ورته راغونه راغلی بیا وي دا زماده نظریه نه خلاف ته نو دې واجب التاویل دی بیا تاسو کې د خپل نظریه خدمت ناول نظریه جوړه کی او بیا دې کم نه راو بیا غي ځان له دلیلونو راټاوي وته نظریه باول نه جوړه سوې معرفتي شیخ عبدالحکیم سے مدذل الهلالي الله دې عمر او صحت کی برکت واچي رډوب دره ناغي فرمایل ویما تکابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی دا یو نصیحت کړو چې کتاب ګوري نو خالی او ذهن یې ګوره نو چې د کتاب نه څه زده کړي نو هغه په ذهن کې راواله وی کتاب په ذهن کې مخکې څه شی مقرر کړی دی نو بیا به تا ته کتاب کې حق ښکاري بل به پکې لتا نه ښکاري بل به پکې ته نه ښکاري نو ته خالی او ذهن کتاب ګوره نو بیا د کوم قران کې د تا ته ښکارا شو صحیح پوه شو دی حدیثو کې صحیح په پوه شو دی نو اکثر چیز په ذهن کې څه کوي کینه سکولیانو دنیا دارو ځان له نظریه جوړ کړی نو کته ته آیات وای نو کلاغه غ برابرې نو صحیح ده دارنګ دلو پاټو مون خراب کی. دلو پاټو جامبو بس چې زما د ډلې خبره وا نو منم که زما د ډلې نه خلاف ورنه دا غلطه خبره وا سوء معرفت چې علم غلط شي نو دا یو لویه پرده ده بیا سړی حق نشي معلومولی لکه ستا په علم کې تقلید الاکابر دی تقلید الآباء دی ته وایه چې د هغه د نه خلاف وي نو بیا زه نه منم نو ته پرې طرف ته رسېدلی نشي اصل ځای ته ته نه شي رسېدلی دغه تا ځان له مخې ته دیوال دی ته وایي چې هغه استاد کوم ویلو د دنه چې کوم خلاف دی بل بیا زه نه منم بیا زه نه منم نو څه چې پرت ته رسېدلې نه شي تیته که هغه استاد ستا د فطرت موافق و برابر و نو بیر راسې ولی خو دا مه کوه چې ته چې کمنو مخې ته ځان ته دیوال کېږي سوء معرفت چې علم غلط شي نو بیا د کمندنو سړی فطرت ته رسېدلې سو شو غله هېر شو کنه ګوره خیر دی لکه هسې هم کله کله سړی یاد کړي ګناه بالکل نشته دا خبره یادونه دی چې لکه په یادولو کې څه نشته دا ستا دا ذهن دی کنه چې که مونږ لکه اوس یادولو کړو نو بیا په مونږ باندې د وخت د ځای کوونکي په تور لګي او مونږ به چې څنګه ګناهګار شو تاسو هم به ګناه نه بچ کوئ خدا خبره یاد ولري چې سبق په یادولو کې ګناه نشته دا مسلمه خبره ده مفتیان صاحبان شتل دي کې ناس دي او هغوی په دې باندې ټول اتفاق دی صحیح ده که نه ما ګور ټول اتفاق دې باندې خیر دې تاسو هلګل یادوي لګ دا نشه ګناه نشته حجاب طبع حجاب رسم او حجاب سوی معرفت سوشو بیا وګور او که ظلمات فی بحر اللجی یغشا دا حجاب طبع یغشا و موجون یغشا و موجون من فوقه موج دا ده کم دنو سو امار دا موج دا حجاب رسم ده او من فوقه صحاب دا ده کم دنو سو امارفت ده دا حجاب سو امارفت دا دری پردی شوی چه دا یو پردی که نسوی یو پردی نو سڑه فطرت ترسیدلی نشی نو چه دا دری وارا پردی رالی نو ظلماتون بازوها فوقا باز دیزا اخرج یده لم یکد یراها دیزا نشی لیده پا بنده که زان تا دا طولو ننزدی وجود سترگو تا اکم یو دیده تا تا پتا را سرگو تا دو طولو نزدی چه غلی دلکی گی اصو چه ده اغلاس ده زکا دی را نزدی کی گی نور را نزدی کولشی تو خپابو تا سنگ را نزدی که دا لاس پاسانه چه سم را راولین دوم را سکی دیشی را نزدی که دیشی و دیده زان دا پایدینا خپل زان نجاحل شو زان نشو شو جایل انسانیت رکن شو انسانیت ختم شو ومن لم یجال اللہ ولو نور ومالغنی فما له من نور دیوس نور طرف ته ہدایت کی فطرت طرف ته دې اهتدا کوله او کا ظلمات دوه مدانا چې ظلمات او کا ظلمات تیاری دي نه دا تیاری د غلطی عقیده بار سینه د مشرک موج جهل دا بل موج حسد او دا صحاب غطاء القلب غطاء القلب کا ظلمات پشاند تیارو غلط عقیدہ فی بار اللجین دا پس جوور سمندر کے دا سینہ دا مشرک یغشا موجن جہل من فوقی موجن زد و عنات حسد او من فوقی صاحب غطاء القلب بلدا او کا ظلمات پشاند تیارو دے فی بار اللجین موجن فی بار اللجین دا سینه دا مشرک یغشا و موجن دا کفر و شرک من فوقی موجن جال و تحیر من فوقی صاحب اغا ختم القلب ختم القلب زاد المسیر وی فکلامه ظلمتن و عمله ظلمتن ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومسيره إلى الظلمات في يوم القيامة كلامه ظلمة خبر غلطي وعمله ظلمة عمل طهر ومدخله ظلمة شكم زيت دنكي قبر نتياره نتراوزي ومخرجه ظلمة ومسيره الى الظلمات او زيبهم تياروتا ناوك ظلمات يا بشاند تيارو في بار بسمندر كي لجيين جور يخشاو موجون چه پت كيري سمندر لرا او دي سنی لرا چاپا من فوقی موج دا پاس دا غين بلا چاپا من فوقی صاحب دا غير پاس نواریز ظلمات تياري بعضو فوق بعض زنی ده ده پاس ده زنو اذا اخرج یده چه کل راو باسی لاس پل لم یکا دیا راها نو نزدی نده چه ویوینی لیدل پریده لیدلو تا سن نده نزدی ام نده ومن لم یجعل الله له نور او آغا سوکو چه اونه گرده اللہ رب بولیدت دل رنا اللہ والا رنا چه کم دنو اونه گرده فما له من نور نشتر دلارا چکم دنو سوک رنا کون کے رنا ور کون کے یعنی چا اللہ تا ہدایت نکی نبیانی شکول سوک وما اللہ میں آجال اللہ آوا سوک چون اگر دی اللہ دلارا رنا فما لہو من نور نشتر دلارا اس قسم رنا الم تر ان الله دلائل عقلیه د توحید راوړل دا دی ول انکار کوي دا خو سده دی فطرت نه خلاف ندی الله رب العزت خو ظاهر دی لکه چې وجود ظاهر دا شانتی تصرف ظاهر هر صدا الله ظاهر دی دلائل ذکر کوي د تصرف د باری تعالی د تصرف د باری تعالی خول دی انکار کوي دې رڼا نه دا خدا عقل نه کومو معلومه ده بالکل الم تر ان الله مخی ویل یسبح له فی بالغدو ولا سال برجال النور تسبیح ذکر کړه نو ځلته وای وی आवाज دی تسبیح نه وای دا ټول کائنات دا الله رب العزت تسبیح وای ټول کائنات چې هغه دا الله تسبیح وای دلائل عقلیه آئے فکر دینے دیکھڑے چاکینا اللہ یصبیح لہو پاکی وی داغت پارا سوکت فاسمانو کی ازما کی وطویر صحفات او مارغان صحفات پکتار چاگئی پکتار وی یا پین صحفات غڑا ان کی دو وزارو چاگئی دے کمدنو وزار غڑی کری وی وزر خوری کڑی وی وطویر صحفات او مارغان پا قطار کلن هر یو معلوم دی اللہ تا پویگی اللہ صلاتهو پاجت غختلو ددو او پاکای بیانولو ددو اللہ پی پویگی نبس دی معاملہ چا سر را اللہ تا پتر چی دی وقت دی سواری تپی نپویگی اللہ تا پتر را دې وخت دې ده الله ست تسبیح بیان یا کل هر یو دې مخلوقاتنا پیجنی طریقه د عبادت او پاکه بیان اول ده الله هر یو د مخلوقنا معلوم ده وتا خپل طریقه د عبادت خپل تسبیح بیان اول دار یو خپل طریقه دا آکی کلن قد علم صلاتو و تصویحو درمه هر یو تن ده مخلوقاتنا یقینا پیجنی صلاتو عجد غختل اللانا و تصویحو او پاکی بیان ولد اللہ دیکی دا هو زمین کلن قد علمه کی هر مخلوق تراجد و تصویحو صلاتو کی اللہ تر دار یو مناسب خپل چې کمندونو تسبیحات کی او غلی دیای الله رب العزت تسبیحات وی والله علیم بما يفعلون الله پویږي په کار ده دی چې څه کوي الله یې پویږي ولله دویم دلیل او صرف الله لدا بادشاہی د اسمانونو د زمکه سالم کائنات بادشاہ یک کیوازه الله دی نو سم دی او ایل اللہ المصیر او اللہ طرف تبی ورطلل ورزیبو صرف طول اللہ رب العزت تا بل دلیل اقلی آئے فکر دینے دیکھڑے شاقین اللہ چلی وریضو لرام شڑیے یعنی چلیے اللہ رب العزت چلی او شڑی وریضو لرام سم ایو اللفو بینہو بیا اللہ رب العزت یو زیوال راولی تیزی ترمیانزا تالیس چیو بل سر رانیز دیکی یاو گٹ یاو دی بلبل دی پٹول یاو دی تسکی سمبا یاو اللی فو بینو بیا اللہ رب العزت جمع وال راولی یاو جوڑک راولی دی ترمیان دا بیاو کر دی اللہ دیل رد رانا داوریت سے کمدنو درانشی فاتر الودقا بینی بچ کمدنو ساس کے یا خجو من خلالی چراو بزی و دمیان تدینا ویو نزل من السما اور آوری من السمائی دبارنا دوریزنا من جبال پشاند غرونو چاگا وریز پشاند غرونو بھی یا من جبال بدل دا سمانا راوری دوریزنا یعنی دو غرونونا وریزو کی غرونو دی داغین راوری فی آمین بارا دین چپتی کسی کم دنو گلائی بھی یا خوالی بھی گلائی فا فایسیو بین رسی اللہ دل را بچاد چرا دیو کی فایسرفو اوڑی دل را آسوک داغ چانا چرا دیو کی بچا گلیو کی بچاو نکی یا کال سنا برقی نزده ده پلک ده ده بریخنا یزو بالافسار چه ختم کی نظرونا یا کال سنا برقی نزده ده پلک ده ده بریخنا یزو بالافسار چه ختم کی نظرونا نقلب اللہ لیل و النار بل دلیل آڑی راڑی اللہ رب العزت شپا و رز ان فی ذالکا یقین ان بدی کے لائی براتل لئولی الافسار حبرت اور پسی ذکر کو ددیش پی اور ازنا انقلاب معلوم کا انقلاب معلوم کا لکا اٹول عمر شپا نوی اٹول عمر رز نوی دک کشان دبا ستا اٹول عمر تکلیفات نوی او دا کافر و اٹول عمر خوشالائی نوی یا اور از بچے کم دنو ستا پتیار رنا راشی ہر شب عید خب ہر شب غم خبر لاتی ہے صبح عید کی چه ماخام شی دا ماخام زیر روڑی چه سار کی گی با سار کی گی با نو پا ہر تکلیف کی دا خوشالہ زیر پروت تے پا ہر تکلیف کی دا خوشالہ زیر دے این فی ذالکا لا عبرت اللہ علی الافسار یقیناً پا دیکھے خامقا عبرتو ندی دا پار دا اقل مندو واللہ خلق کل دا پتن من مائن دا بل دلیل ذکر کئی اللہ تعالی چھے پیدا کڑے دے ہر یو زندہ سار دوبونا ہر یو پیدا دے نبیاد ہر یو خپل خپل استعداد دے ہر یو خپل استعداد دے یو چھے کمدنو پا گیڑا روان دے بل پا دوخ پو بل پا سالورو ہر یو تن خپل استعداد دے اللہ رب العزت تا اللہ رب العزت فاغبان فیض کئی او غیر خپل استعداد مطابق قبلی د خپل استعداد مطابق قبلی فامن ام یمشی علی بطنی وزن دین آغری چروان دی پا گیڑا باندی فکر ہر کس بقدر ہمت اوس با ہر کس با قدر ہمتی اوست فامین اما یمشی سنی چکم دنو تک کئی آپ گیڑا باندی دائزہ کا مخی کو چپدی که دا اللہ قدرت درخکارا کی دو لکا مار اور لندائی دی دائی سپینک کاری او غیروانی او گرزی چپدی که قدرت درخکارا کی دو دائی مخی کو فامین اما یمشی اللہ بطنی نی وامین امیم شیل آرز لین آزین دینا روان دی فدو اخبو باندی لکم چرگان شو انسانان شو مرغای شو دا طول فدو اخبو روان دی وامین امیم شی آلا اربا آزین دینا آغری چه روان دی پسلوری آج کمدنو پسلوری روان دی یا خلق اللہ مائشا ہزار پا چه کمدنو پیدا شی ہزار پا ہزار پا چا چه کمدنو زن زی بلاخ پی بلا شی یخلق اللہ و مائشا شیخ سادی وی بے دست و پا ہزار پا را بی شکست وی بے دست و پا چه چالا سو پی نوی ناغر آپاسی ہزار پارا بھی کشت تو زرگون اخبو والے مردو یعنی مار را پاسی زنزم لکی تو دقا شانتی بے دستو پارا پاسی او مظلومان بے دستو پا ایسو سرنوی او چیز چا زرگون سامانو نی اغا تباو برباد کی اغای چی کمدون اللہ دا اغای دا وجہ سکی تباو برباد کی یا خلق ما اشاو پیدا کی اللہ آغاش ارادہو کی اللہ رب العزت آغاش ارادہو کی وَإِنَّ اللَّهَ يَقِنَ اللَّهَ بَحَرِ سُبْحَانَ قُدْرَتُ وَعَلَى ترغیب دلائل و مانلوثا لَقَدْ انزلنا آیات مبینات یقیناً نازل کرمی دی آیاتنا واضح کون کی صاف صاف واضح والله دی من یشا اللہ توفیق ورکی آچا دچی را دیو کی پتر عبدالعرستہ میں باندی یا دی من یشا او توفیق ورکی آچا دچی را دیو کی پتر عبدالعرستہ میں ویقولونا زورنا شورو شوا آمنا باللہ داؤگونا اللہ رب العزت دلائل بیان کی نو پکار داو چھ من لیوے پکار داو چھ من لیوے نو دی زمان اللہ پزائبانی انکارو کی زورنا دا تر رکو پوری مفسدینو دا معاشرے تا چھا غی مسئلہ دا توحید خوراولو تا نپریدی چھا مسئلہ دا توحید خورا شی او مسئلہ دا توحید حاکم شی نو منافقینو تا زورن ذکر کئی پا طریقی دا مقابلی باندی تقابل بلے غاڑی تا مومنین دی نو مکی ام دو قسم خلق ذکر کل یو رجال النور او بل چې کم دنو محرومین د نور نه چې د نور نه محروم شي او سه عمل مخه تش مثالونو او سه عملی زندګۍ کې دا غي تطبیق کړي دا غي تطبیق کړي چې هغه ظلمت او تیارې والکم دي حاکم دي چې هغه د الله رب العزت قانون عمل کول ته نه پریدي او په خپل ژوند کې د الله قانون نه عملي کوي زورن اور کوي ويقولون وايدي آمنا بالله وبالرسول مونږ ایمان لرو په الله او پر رسولانه باندې آمنا بالله وبالرسول ایمان یقین لرو مونږ په الله او په پیغمبر په افانا او مونږ منلي دي منلو پسې بیا ور پسې انکار نو پکار یعنی ثبوت پا عمل بکارو خدای اوی پا خلو چه سمعنا واتوانا آمنا باللہ بالرسول واتوانا نوار پسید دی داوی عملی ثبوت بکارو خوچه کل دا عمل تیم راشی سمعیتا واللہ فریقو منم بیاوڑی یوڑل دینا من بعد ذالک پس دینا آغا بیا دا اللہ قانون پریگ دی دا پیغمبر طریقہ پریدی بل طرف روان شی حقیقت دا دی چه تش پا داوی سڑے نا مسلمانی گی چه سو اثر عملی ثبوت نوی چه سو چه کمدنو عملی ثبوت نوی تش پا داوی نا مسلمانی گی ظاہر زان پا جامد اسلام و خوی کارا کی اور دن نا چه کم دنو آغا دے اسلام خلافی دے اسلام چه کم دنو خلافی عملی ثبوت نور کئی وما اولائی کبیل مؤمنین ذکر ہوئے بیاوڑی اوڑالا دینا پس دینا وما اولائی کبیل مؤمنین او ندی دی ایماندار دیم آغا دے کی بیر آوڑی وا آمنا باللہ و بر لکه دی داوی دی ایمان لکه خص ورکو زور ورکو نو قرآن مجید علم خص ورکو وما اولائی که بیل مؤمنین پا دی کم دوڑا نیشتی رفتای دی ایمان پکی نیشتی وما اولائی که بیل مؤمنین آو ندی دی ایمان دار وایزا دو الاللہ دار یتو اللہ تفسیر ذکر گئی آو دا آدم ایمان دلیل دا آدم ایمان دلیل دا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی یو رسالہ دا اصول فقہ دا اگر یو رسالہ دا زمنگا محترم رور دا گندر شاہد مولی سے اگر چھ کمدنو پہ تحقیقم کردے و شائع کردن دا مفید رسالہ دا پاگل کی اغا شاہ صاحب رحمہ اللہ ذکر کری دی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی چھ ایزا کل کل تعلیلی رازی ایزا چھ دین دا کل تعلیلی رازی نو و اذا دلتا کې دا اذا تعلیلیه ده و ما اولائک بالمؤمنین دای ایماندار ندی زکا چې اذا دو الى الله و رسولی دای دا آدمی ایمان دلیل ده حیلت دا آدمی ایمان محایمیم ذکر کردی دی یدلو على عدم ایمانهم فی الباطن یدلو على عدم ایمانهم فی الباطن انهم اذا قیل لهم اذا دو الاللہ و رسول زکا چوبللش دی اللہ پیغمبر تا اللہ تا اوبللش اللہ رب العزت تا بلل سنگ دی دا اللہ کتاب تا چرازا چې دا الله په کتاب باندې معاشره جوړکو او راځه چې دا فیصله دا الله په شریعت باندې وکړو الى الله راځه چې دا فیصله دا الله په شریعت وکړو یا راځه چې دا معاشره دا الله په قانون جوړکو او پیغمبر په طریقې وکړو پاو کې تر او بل شي الله پیغمبر ته ختم لا مولود شریف لا ویل خدا سی کمانڈا راجی نا لیا حکوما بینو دیل انا راجی دا غلق سی کم ننو چوتا ختم مبارک تے نباز دور شیبوی تے سوائی ما را روانی او چوائی چی مولود شریف تے یا این ملاد النبی دے او گلاب جامن با یا با کیک کٹ کو نو طول پو مند را روانی خوچوتا رازا دا خپل عمل دا خپل عمل لکه په شریعت تلو تعمیره مولا تعالی یو ځای کې ذکر کړی دی وای چې څوک ذکر د ولادت شریف او صفاتونه د نبی علیه الصلاه والسلام ډیر کوي انو اذا غیت داوام چې دا خبره را ده عبادت ته خو ورسره اتباع ضروری ده اتباع صدا وی ما با دی بیان کو وی بل رض ما تا زمان یو ملگرو یا غم آتووی چه ما خوب لیدو ما خوب لیدلو چه ما تا نبی علیه صلات و سلاموی چه زمان شفاعت زمان پا تاریخ نمیلادی گی زمان شفاعت زمان پا اتباع میلادی گی چه زمان شفاعت چه دا زمان پا تاریخونو نمیلادی گی دا زمان چه کمدنو تبا ملاوی دی او ویچ زمان متبعین خوخی دا صفت کون کونا چی صفت میدیر که اغمی نیدی خوخ دورا چی سور نسکی اتبا که اغمی خوخی تامیس ابراهیم اللہ تعالی فرمائل ویدا خوب زد دلیل لپارانو آما خواست مباشراتو نده نور خبر ما پا دلیل وی کرده وی ما سر بید قرآن و سنت دلائل دی چی لقد من اللہ وطول دلائل وی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع ضروری ده ډیر نو چې دې لرا بلی چې راځه د نبی علیه السلام په ولادت باندې خوې میلاد النبی مناوای راځه چې لګځان ته مو ګورو او له معاشرې ته مو ګورو چې نبی علیه السلام سنت په کې شی وو نه او په بار ربی لوړو چې فکر خوشاله چې په دې رب نبی علیه السلام پیدا شوی دی ورازه ګورو چې د نبی علیه السلام سنت او تابیداره من که سوره را سوره حد که دا لیحکومه بینهم ازا فریقو منهم موریزو و ازا دو الالله چی کل راو بلنشی دا فیصلی پتین که الالله اللہ رب العزت تا او پیغمبر علیہ السلام تا لیحکومه بینهم دید پارا چی فیصلو که دی ترمیان دا لیحکومه تسمیه او نویلا تصنیه او نویلا زکا دا پیغمبر فیصله دا اللہ فیصله دا ومن یتو اللہ ورسوله ومن یتو الرسول فقد من یتو الرسول فقد ولی آکوما بینام سیغه دا مفردی راولا بل قانون ام داده قانون داده چه قرآن مجید دو سیزون ذکر کی سو دعا نو دا غیر رستو بیا زمیر دا مفرد راجی که لکا یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. لرسولی ته زمير سکی آیت راځي کی قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله يهدي به الله دلتم اذا دعوا الى الله شكل راو بل لشي الله پیغمبر ته لیاقوم بینهم چې فیصله وکړي دې ترمنځ مناسبه پای کې اورل دینه مخړون کی پدې ځای باندې مفسرین لیکلي دي ابو بکر جساس احکام القرآن کی ذکر کړی دی وی هاذا یدلو علی ان من ادعى لغیر حقا ودعا الی الحاکم فعلی اجابته والمصیر ما هو الی شد چاپ چاہکو او غورتو ہوئی چه رازا نا اللہ فیصلی لزو او حاکم لزو نو دبانی و سر اطلل ضروری دی تلل والا ضروری دی یعنی مطلب دا اللہ قانون لاؤ فیصلہ اوڑی ابن کثیر اور روایت ذکر کرده من دعیا الی سلطان فلم یجب فهو ظالم لا حق له چه سوک بادشاہ طرف تراؤ بلے لیشو پیغمبر علیہ السلام بادشاہ ہو کنا چه دی تراؤ بلے لیشو فام اللہم یجب او دا خبر او نمان اللہ نفل هو ظالم لا حق له دا ظالم دن دا سا حق نشتره سا حق چه کم دنو نشتره تفسیر سعدی کی ناصر الدین سعدی رحمه اللہ ذکر کری دی اذا فریق من مورزون وَيَذَكَّرُ شِيُرِيدُونَ أَحْكَامَ الْجَاهِلِيَّةِ وَيُفَضِّلُونَ أَحْكَامَ الْقَوَانِينِ الْغَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَيُرِيدُونَ أَحْكَامَ الْجَاهِلِيَّةِ دَي غَلَط قَوَانِين غواړي قرآن نمخ ذکاړي چې غلط قوانين غواړي وَيُفَضِّلُونَ أَحْكَامَ الْقَوَانِينِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ وَيُرِيدُونَ ويفضلون او غرکی دی غلط غیر شرعی قانون علی الاحکام الشرعیه احکام شرعیه وانی لعلمهم ذکر دعوت پترا ان الحق علیهم و ان الشرع لا يحکم الا بمطابق الواقع دی تپترا چه شریعت حق فیصله کی او منگ پا غلط ایو منگا جه کمدنو پا غلط ایو نیزہ فریقو منو مورزون امام رازی وی دا اللہ دا قانون نا مخ اڑاول مخ اڑاول دا چه کم دنو پدی خوشالی دل دی چه ما دا پیغمبر حکم پریدم نو بدار ازادا ایزہ فریقو منو مورزون ناسا پاکی یوڑل ازینا مخ اڑاون کی دی مطلب دا اللہ پا قانون تا فیصلہ اوڑل او اغیت منل دا ضروری خبر آوا اذا فریقو من مورزون ویقو اللہم الحق یا تو الی مزنین او کبھی بکی وقت دی فائدہ الحق فائدہ ویقو اللہم الحق او کبھی بکی وقت دی فائدہ یا بین ویقو اللہم الحق او کبھی حق دی یعنی پا شریعت دده رسی پا شریعت دده رسی یا تو الی مزوینین رازی دیتا منون کی ازان تا سویل ده ازان و حکمون چطه یو کتاب کشته ازان یقین تا ہوئی تصدیق تا ہوئی فائد الی مزوینین رازی دیتا یقین کون کی آو منون کی یادوی امانا یا تو الیه راضی دیتا مزوینین پا منڈا منڈا و ان کی و ترا روانی یعنی پا شوق سر بیارا روانی دا دید وجنا چه دا حکم شرعی ہے خوردی وجنا چه دا پا کی رضی فائدہ دا رضی صدا فائدہ را پا کی دا ردی وجنا بیارا روانی و ایا کل لهم الحق او کبھی بکی رضی فائدہ یا تو الیه مزوینین راضی دیتا منڈوا ان کی آمن ان کی افی قلوبهم مرضن داردی دا اعراض وجه ذکر کئی دا اعراض وجه ذکر کئی چه دا نبی علیہ السلام دا فیصلینا مخ اڑی او چه کلا دبان دا فیصل رازی نبیان نرازی وجه صدا وافی قلوبهم مرض آیا پزرونو دا دے کی بیماری دا بیماری دا چه اصل فطرت خراب دے اصل فطرت هغه چې کمونو خراب شوی دی دویم امیر تابو یادی شک کوي د نبی علیه السلام په نبوت کې شکیان دي هم یا خافونا یا یریږي دی ایهی فالله علیم ورسولو چې ظلم به وکړي الله رب العزت په دی او پیغمبر د هغه یعنی دی له ور دی حق ورنه کی اصل وجه دا ده بل اولائکا هم الظالمون بلکه دی ظالمان دی یعنی فطرت هغه د اصل نه خراب نه دی خدای رستو ځان نه خراب کو زده و اینا دی وکو بل اولائکا او پیغمبر هم سپا غلطا نه دی او پیغمبر دی سره زیاته نه کوي خو اصل وجه دا ده چې الکاملون فی الظلم دا کامل ظالمان دی او غر ظالمان چې کم دنو دی دی بل اولائکا هم الظالمون بلکه داری هم دیدی ظالمان ظالمی چا تووی چه ده فیصلی پا وقت کی ورطووی چه رازا دا کیس پا شریعت حل کو اپا شریعت نا حل کی شریعت نا حل کی دامی او جزیه کی ہوئی او ظالمی چا تووی آغا چا تا چه تو توی رازا دا معاشره ده شریعت پا قانون حل کو او ده اغیل نرازی شریعت پا قانون نا حل کی دا چه کمدنو ظالمان دی بل اولائکا هم الظالمون بلکه دا چه دی هم دیدی ظالمان اس مقابل کی صفات دا مومنانو ذکر گئی مخ کی منافقان بیان کل دا ندا چه گنینو دا شریعت عملی کول گران دی او گورا چه چاکی طلبو او چاکی شوقو اغی عمل کرا استل ده دا نه د ګینې چې بشریت عمل ګران کار دی دا تقابل قران زکه ذکر کړي چې کله شریعت دا څنګه ګران وي بیا به مؤمنان هم نه وکړي کنه دا آسان دی بالکل د مؤمنانو د کامیاب خلکو دا غي صفاتونه ذکر کړي انما کان قول المؤمنین یقینا دا وینا دی ایماندارو یقینا وینا دی ایماندارو پاو اکیچ راو بلنشی اللہ پیغمبر تای چه فیصلو کی دی ترمیان زا ناوی نا داوی آیا کولو چی وایی اومن المنگا واورد المنگا و اطوانا اومن المنگ خدا غی اطوانا پس راغلو سمی اتوالا اور دی پا اطوانا پس سمی اتوالا نشتے یعنی دی سنگ دعوی دا دک شانتی عملی دغه شانتی عملی و چه دا سوا بل اولائکا هم المفلحون دا خلق چیدی نم دیدی کامیاب دیدی کمدنو کامیاب دی اولائکا هم المفلحون دا خلق چیدی نم دیدی کامیاب پل مقصود با چه کمدنو وطا ملاوشی هم دنیا کی هم پا آخرت کی هم دنیا کی هم پا آخرت کی بالولا واولائک هم المفلحون او دادی هم دیدی کامیاب قاعده کلیه ذکر کرده یو خو یو مساله کی دا اللہ رب العزت حکم منلی یو مساله کی دا اللہ رب العزت حکم منلی مسلمانان چی دی نفهم زندگی کی به شریعت پابندی به شریعت کم دنو پابندی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سُوكُمْ شُومَنِ إِلَى اللَّهِ وَالْپَيْغَمْبَرِ مفعول نه ذکر کړای چې سکه به منی او سکه به نه منی مطلب پار سکی دا الله منل او د پیغمبر منل په هر سکی نو مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سُوكُمْ جِتَابِدارِ او کې دا الله او د پیغمبر وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِي او یریږي دا الله نه او ځان بچ کی خلاف دا اللہ نا ما یوتو اللہ سوک چدا اللہ اطاعتو کی فی فرائزی و رسوله فی سننی و یخش اللہ علاما مزا من ذنوبه و یتقی فی ما یستقبل مدارک دی ابن عباس نا نقل کری چتاب داری اوکی دا اللہ یعنی قرآن احکامات کو منی اور پیغمبر اطاعت کی یعنی سنت نبی علیہ السلام عمل کے راولی و یخش اللہ او یریگی دا اللہ نا پتیر گناونو و یتقی فی ما استقبل او زانو ساتی پر آروان کی اولائی قوم الفائزون دیش کمدنو کامیاب دی دا کامیاب دی فلاح سے کم دے نصد ہوئی نیل الخیر ونف الباقی اثرہ خیر حاصل اول او دار سے فائدی حاصل اول چلاغی اثر باقی پاتی فوس چاہتا ہوئی الخلاص من المکروح مال وصول الى المحبوب فلاح سے آتا ہوئی آغت کم دے نیل الخیر ونف الباقی اثره فائدہ حاصل اول او دا سی چه کم دنو دا سی سیزا فائدہ چه داغی اثر باقی پاتی انف الباقی اثره فرس چاہتوئی الخلاص من المکروح مال وصول للمحبوب چه سڑے کم سیز نیریگی او کم سیزی خوخ نوی داغین بچ شی داغین سیزی بچ شی الخلاص من المکروح مال اصول للمحبوب او محبوب تا چه کم دن او رسی محبوب تا او رسی الفروق اللغویہ دا کتاب دے ناب الحلال عسکری ناب الحلال عسکری کتاب دے الفروق اللغویہ فاولائی قوم الفائزون دا خلق چری داری کامیاب تفسیر مظہری اغذی کرکڑی دی مائیو تو اللہ فی ما ساہو و سر رو چدا اللہ اومنی دا اللہ دا پیغمبر اومنل پا خوشالے کی و پا غم کی مائیو تو اللہ و رسولو فی ما سا او سر رو کدے خپکیو کو خوش آلئی خودے دا اللہ منی و پیغمبر و یخش اللہ علام عامل من الزنوب او خلو گناونو نا یریگی و یریگی دا اللہ نا چھدکم گناونو کردی و یتاقی او دے زان بچ کے عذاب دا اللہ نا پا احکام و پتاب دارائی دا اللہ نا خلاف نظام بچی و یخش اللہ او یریگی دا اللہ نا و یتقی او زان بچی خلاف دا اللہ نا فاولائکوم الفائزون دا دی کامیاب فاولائکوم الفائزون دا خلق کم دی دی کامیاب فاق سمو دا زورن ذکر کئی زورن ذکر کئی منافقین تا چه مسلمانان منل کئی او منافق چده صرف دعوی دی زبان خرچی جمع خرچی نوری شیم نشته فاقصهم باللہ جاد ایمانهم فاقصهم باللہ چکلت دعوت ورکی چرازئی چماشر جوڑو دا اللہ رب العزت پا قانون دا پیغمبر پا طریقہ داغی سے کم دنو معاشرہ جوڑو نو منافق کلیہ بیان سوا چیزا مورزون ازا فریق من مورزون او دا مسلمانانو داغائی کا بیان سوا چیزا یقولونا سمینا اطوانا واقسمو باللہ جاد ایمانیم داو ذکر کئی چیزن با صرف دخلی دوزماری چه دیو دا وقت نمخ کی دعوی کئی خدا عمل پر ٹیم کی وسوس کی واقسم بالله قسمنا کوي په الله باندې کلک قسمنا جاء ايمانهم پاک قسمنا لئن امرتهم کته حکم کوي تا لا يخرجون نو خامخا دی وزي سمندم یو لئن امرتهم کته حکم کوي تا دواتلو د مال او د بچونا ولا يخرجون دی وزي چوته وزن د مال او د بچونا خلاص کی لئن قسم کی تا تا چې قسم دې استما ته وای چې دا خزه پرې چې مې پرې نه خو دا کنه نه دا ته دا استما ته وای کنه چې دا بچی و شړ کنه نو چې مې ونه شړل دا ته لئن امرتهم بالخروج عن المال والولد ولا يخرجون دې وې موږ نه پاتې کیږو بیا هر څه پرې دې قسم دا دې یا لئن امرتهم کتو ته حکم کای لخروج الجهاد تپاره د جهاد د وتلو ولا يخرجون خامخا دی وزي الى الجهاد و الى الغزو یعنی تو خو صرف تی پیره تو صرف رنگو که کنه چو وای جهاد لنو تب بیا ما ووینه کنه بزا بلا پیره خو تا تا پتا را کنه زمانگا سا مجبوری وا والا ٹک نوا تو دی پیره ما تا تو وای تب بیا زمان ایمانو بورا تو خو صرف تجربه او که او کسام دازی خودی لائن امرتان کتو کم کا دیتا ولا اخرجون خام خاری وزی ورتو لا تقسمو دوزی مولی هر دوزو شنرین لا تقسمو قسمون مکوی ستاسو دا قسمون سید بار ستاسو چه کم دن دا قسمون سید بار دی لا تقسمو قسمون مکوی طاعتن معروفتن یومانا طاعتن معروفتن یعنی طاعتکم طاعت معروفه ستاسو تعبیداری مونږ ډیر خلیلې ده تاسو چې کمندنه لکه څنګه چې د خر مخ کې आवाज کوي دغه شان دی بیا په شام کوي موږ ته پته نه طاعت کوم طاعت معروفه ستاسو منل معلوم دي ستاسو د منلو هیڅ اعتبار نشته چې بیا د کمندنو فائدہ نیوي طاعت کوم طاعت معروفه دیمانه دغه کیوانه مبتدا محذوف شو خدا ترکیبونه ځان له کومه خبره خبره شي کوم طاعتکم طاعتم ده طاعتم معروفه خير من القسم خطاب داری د قسم نه خای دوزو تاجت نشته خو بس عمل کوا به هر چاته پته لګی بیا طاعتم معروفه خمنل چی ندا خیر من القسم دا قسم نخری دا قسم نداخری طاعتن معروفتن مطلوبتن منکم نیک تابداری استاسونا طلب شویدا نقسمونا استاسونا چه غختل شویدا استاسونا تابداری غختل شویدا دا قسمونو مطالب استانه چا کرده ده سالورم مبتدا و خبر دی پخفلا نکیره دی که رس خبره ده طاعتن معروفتن زکا ابتدائیت ده پار افادیت ضروری ده تاریخ تیسه جت میشته طاعتن معروفتن طاعتن معروفتن منل پیجندیشی منل پیجندیشی اغیل قسمونو تسلیم طاعتن معروفتن منل جکندنو اغا پیجندلشی ان اللہ خبیرن بما تعملون اس قسمونو تاجت نشتے اللہ خبردار پا تاسو باندی خبردار پا عمل ستاسو باندی اللہ رب العزت تار سمالون دی نو قسمونو تساجت دی ان اللہ یقین اللہ خبردار پا عمل ستاسو قلتی اللہ واتی الرسول ترغیب اطاعت ده نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم تا زبانی جمع خرچه تاجت نیشته عملو کئی بس قول ارتو آیا اطیعو اللہ تابداریو کئی تا اللہ رب العزت او منی دا اللہ او منی دا پیغمبر او منی دا اللہ رب العزت او منی دا پیغمبر مطلب دا دی چه جد دیدو طاعت الله وجددوا طاعت رسوله جددوا طاعت الله وطاعت رسوله ورتوا اطيعوا الله تابعداريو كي ده الله او تابعداريو كي ده پیغمبر فإن تولوا كواف صلي فإنما يقينا عليهما فإن تولوا كواف صلي تاسو فإنما عليهما حملا يقينا فدي پیغمبر باندې دي آغا چه زبانه بوجه چوله شوه ده ده زموار کره شوه ده چه آغا رسول لی یا ایو الرسولو بلغ ما انزلا إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فدبان دقا بوجه ده فعليهما حملا فدي پیغمبر دي آغا چه زموار کره شوه ده ده وعليكم او فتاسو باندې دي آغا چه بار کره شوه دي فتاسو زموار کره شوه دي تاسو باغی بانده چا قبل اول او منلی قبل اول او منلی واتبعوه تابداریو که ده پیغمبر دا بتا سبانی ضروری شوی دی دا پیغمبر پا بارا کی چکمی زمواری دی آدیری دی وعلیکم ما عملتم یو ایمان دی چپا دبانی دی کم دنو ایمان راوڑل دویم اطاعت تی رده چکم دنو منل درین آغاب تعذير او توقير ده دين ده فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه تعذير او تنصير مطلب پخپل معاشره کی ده شريقان تائید کول او غير تائی بیانول اقامت داغی کول ده پیغمبر بارک زیمواری دی کنا وعليكم ما حملتم او تاسو بانی دی آغا چیزی موار کرشوی تاسو او محبت ده پیغمبر او توقیر الصحابه او توقیر د اهل بیتو دا ټول د پیغمبر باره کې زمواری دي قاله ما حملا پدې پیغمبر پتا سبحان دی آغا چې حملا پدې پیغمبر دی آغا چې زموار کړی شوی دی او پتا سبحان دی آغا چې زموار کړی شوی تاسو په باره د پیغمبر کې وائن تو تیعو هو تاسو او کتا سو تابعداری وکړه د پا عقیدہ عمل او قانون کی عام نے عقیدہ کے بے معنی قانون کے بے معنی عمل کے بے معنی تا صرف دانا ہے چھے بر ڈیٹ کیک کے بے معنی چھے بر ڈیٹ کیک بولا کٹ کھو سال کے رب بولا مناو وائن تو تیو آو کتاسو تابداری اکڑا دے پیغمبر تاستا دو لار با امومی تاسو لار با امومی تاستا دو ہدایت با امومی بغیر د پیغمبر د اطاعت نه هدایت حاصل اول محال مطلق دی چې پیغمبر تابعداری دینی کړي او تا ته د هدایت ملاوي شي وائن تو تیوهو پدای قران کریم په لنډو باندې د دې دوه ټکو تفسیر وکړو ما حملتم سشه دې اطاعت وائن تو تیو تاسو او ما حمل سشه دې وما علی الرسول الا البلاغ المبین دا دے کم دنو ما هم ملو وائن تو تیوه او کتال تابداری اکردو نلار بو ممائی وما لرسولی او نشتره پا پیغمبر بانی مگر رسول صاحب دکت پیغمبر زمواری دا حیچ مارا با قبول کارنیس کسوک منیو با منی کندی منی ندی منی بعد اللہ پا کار کی گوتی موخ پل کار کی کمی مکو وما لرسول او نشتره پا پیغمبر بانی مگر رسول صاحب وعد الله بس واخر دعوانا شبه دیابنی جازینو